اے نبی اگر آپ نے بھی شرک کیا تو اے نبی یاد رکھنا اگر تم نے بھی شرک کیا تو تمہارے بھی سارے اعمال برباد کر دوں گا. اگر یہ 18 نبی میں سے ایک بھی شرک کر لیتا تو ہم ان کے تمام اعمال کو اے نبی برباد کر دیتے تھے. اندازہ لگائی شرک کی خبات کا. 18 نبیوں کے نام ایک کے بعد ایک آیتوں میں اللہ نے 5 آیتوں میں لیے اور پورے 18 کو وارننگ دی, اگر اے نبی یہ بھی شرک کرتے تم یہ مت سمجھو کہ تمہاری قوم کمپرومائز کے لیے ایک سال ہمارے بوت ایک سال اللہ. اللہ تو ان 18 نبیوں میں سے بھی کوئی شرک کرتا ایک کو بھی نہیں بخشتا, ان کے اعمال برباد کر دیتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شرک کی معافی نہیں یاد رکھ لیجیے. کتنا خطرناک جرم ہے نا. 18 نبیوں کو پہلے اللہ نے فائرنگ لائن میں لایا, ایک کے بعد ایک سب کو بولا کہ اگر یہ بھی کرتے ہم برباد. یار تم لوگوں کا تو مسئلہ ایسا ہے, کچھ لوگوں کا ہوتا ہے بس شرک شرک شرک, بدعت بدعت بدعت, شرک شرک شرک, بدعت بدعت. زندہ میں کچھ کام ہی مت کرنے دو ہم کو, ختم رکھے تو شرک, ختم رکھے تو بدعت. تم لوگوں کا تو معاملہ ہی عجیب ہے. یہ قرآن و سنت والوں کا نا بس شرک شرک شرک, بدعت بدعت بدعت, ٹھیک ہے بس شروع ہو جاتے ہیں اور بس شرک اور بدعت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے, فلاں چیز ہے. بھائی ہمارا بولنا یہ ہے جو چیز کو جتنی اہمیت اتنی دی جائے تو فائدہ بھی ہوں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کے 23 سال میں سے 13 سال صرف شرک شرک شرک اور توحید توحید توحید بتایا. 13 سال صرف عقیدہ ہے. نبوت کے بعد 13 سال کے بعد ہجرت کے بعد نماز روزہ زکات جہاد سب آ رہا ہے. 13 سال صرف عقیدہ توحید. ہاف سے زیادہ آپ کی زندگی کا 65-70% صرف کس میں گیا؟ دعوت التوحید, شرک سے بچانا اور توحید کی دعوت ہے. تو بڑی اہمیت. شرک شرک یہ کفر ہے, یہ کفر ہے, بہت بڑا بہت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من یهدی اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له, واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد, فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال عز وجل في القرآن المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وقال يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. وقال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال عز وجل في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أما بعد, تمام تعریفیں اس اللہ عز وجل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے, اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ, جیسا کہ آپ تمام کے سامنے اعلان کیا گیا تھا کہ آج انشاءاللہ عزیز ہم ایک بہت ہی اہم عنوان پر جو ہے میں کچھ روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا, اور وہ ایک ایسا سنگین مسئلہ, ایک ایسا سنگین گناہ, ایک ایسا سنگین جرم, ایک اتنا بڑا اسم ہے, گناہ ہے کہ جس کے کرنے کی بنیاد پہ اللہ رب العزت یہ وعدہ کر چکا ہے کہ وہ ایسے شخص کے لیے جنت کو ہمیشہ کے لیے حرام کر دیں گا اور ایسے شخص کا ٹھکانہ ہمیشہ جہنم ہوں گا, اور وہ گناہ ہے شرک. تو آج میں کچھ باتیں آپ تمام کے سامنے, شرک کیا ہے, اس کی حقیقت, اس کے گناہ, اور اس کے علاوہ کیا یہ بھی شرک ہے, مطلب وہ ایسے بہت سارے امور جن کے تعلق سے لوگوں کو علم نہیں ہوتا کیا یہ شرک ہے. اور جب شرک کی بات آتی ہے تو لوگ صرف یہ سمجھتے کہ بت پرستی ہوتی ہے نا, بتوں کی عبادت کرنا ہی ایک شرک ہے, جبکہ شریعت نے بہت ساری باتوں کو شرک بتایا ہے اور بہت ساری باتوں سے ہم کو یہ سکھایا ہے کہ یہ کام کرنا شرک ہے, اور اس کا جرم, اس کا گناہ یہ ہے کہ جنت ہمیشہ کے لیے حرام اور جہنم ہمیشہ کا ٹھکانہ انسان کا بن سکتی ہے. تو لہٰذا آج اسی سنگین گناہ, وہ جرم, وہ ایسا گناہ جس کے اوپر اتنی سخت وعیدوں کے باوجود ہم اس کو بہت لائٹ لیتے ہیں, بہت آسان لیتے ہیں, اور بہت معمولی سمجھتے ہیں. کچھ باتیں آج کے درس میں رکھوں گا. تو آج کے میرے درس کا عنوان ہوں گا شرک کیا ہے اور کیا یہ بھی شرک ہے. اس پر میں کچھ روشنی ڈالنے کی جو انشاءاللہ عزیز جو ہے کوشش کروں گا. تو انشاءاللہ عزیز جو ہے کچھ باتیں آج شرک کے تعلق سے آپ تمام کے سامنے رکھوں گا. سب سے پہلے آئیے شرک کا معنی میننگ کیا ہوتا ہے اس سے ہم بات شروع کرتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ شرک کہتے کس کو ہے. ویسے عربی زبان کے اعتبار سے شرک کا معنی ہوتا ہے شریک کرنا. انگلش زبان میں کہیں گے پارٹنرشپ کرنا یا کمپنی. ٹھیک ہے, شرکت اسی کو کمپنی کہتے ہیں. مطلب مل کر کوئی کام کرنا ہے کسی ایک چیز میں ایک سے زیادہ لوگوں کا شامل ہونا. ٹھیک, تو یہ ہوتا ہے شرک. یاد رکھیں جیسے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا اور کہا سورۃ طہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 32 میں, جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت دی گئی تو آپ نے کہا کہ اللہ یہ نبوت میرے لیے مشکل ہوں گی, یہ ذمہ داریاں, لہٰذا میرے بھائی کو بھی جو ہے اس معاملے میں شریک کر. اور اللہ نے اس بات کو یوں دہرایا جو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اور فرمایا واشرک خوفی امری, اے رب میرے امر میں میرے حکم میں میری نبوت کے اندر ہارون کو بھی تو شریک کر دے. واشرک خوفی امری, کہ میرے کام میں جو تو مجھے ذمہ داری دے رہا ہے کہ میں فرعون کے پاس جا کر اسے دعوت توحید دوں, اسے بنی اسرائیل کو آزاد کرنے کی بات کہوں, تو مجھے جو ہے یہ کام میں اکیلے نہیں کر سکتا ہوں, تو لہٰذا میرے اس کام میں میری اس نبوت میں کسی کو شریک کر دے. واشرک خوفی امری, اس حکم کے اندر جو تو نے مجھے دیا ہے میں اکیلے نہیں کر پاؤں گا کسی کو شریک کر. اللہ رب العزت نے دعا کو سنا اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی گزارش پر ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے اپنا جو ہے نبی بنا دیا. تو یہاں دیکھیے کیا لفظ استعمال ہوا, واشرک ہو, کہ اس شخص کو میرے بھائی ہارون کو میرے کام کے اندر حصے دار بنا دے, پارٹنر بنا دے. تو گویا شرک کا معنی ہوتا ہے عام زبان میں پارٹنرشپ, کمپنی, مل کر کوئی کام کرنا, جس کو ہم شرکت بھی کہتے ہیں. ٹھیک, تو یہ اس کا بہرحال معنی ہوتا ہے. اب شریعت کے اصطلاح میں شرک کس کو کہتے ہیں؟ شرعی اصطلاح میں شرک کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات میں, اس کی صفات میں, اس کی عبادت اور بندگی میں کسی کو شامل کرنا یا اس کو سرے سے چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنا. انشاءاللہ اس کی اور تفصیلات میں آگے رکھوں گا, لیکن شرک کا ایک عام معنی آپ سمجھ لیجیے, اللہ کی ذات, اس کی صفات, اس کی عبادت میں کسی کو یا تو شریک کرنا یا پھر سرے سے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنا. ٹھیک, اس لیے کہ جب کوئی انسان اللہ کو چھوڑ کر کسی کی عبادت کرتا ہے تب بھی وہ شرک ہی کرتا ہے, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے تب بھی وہ شرک کرتا ہے. تو شرک کا یہ معنی ہوا اللہ کی ذات, صفات اور اس کی عبادت میں کسی کو اس جیسا سمجھنا یا کسی کو شریک کرنا یا اس کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنا. اور اضافہ کروں تو کسی کو رب نہ ماننا بھی شرک ہے. یاد رکھیے, بہت سے لوگ ملحد ہوتے ہیں, ملحد مطلب کسی بھی رب کا انکار کرتے ہیں. تو یاد رکھیے رب کا انکار بھی شرک ہے, اس لیے کہ جب انسان رب کا انکار کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی چیز کا ضرور اقرار کرتا ہے. سمجھ رہے ہیں بات, اس لیے کہ انسان بغیر اللہ کی عبادت کے جی نہیں سکتا دنیا میں. ٹھیک, تو بہرحال تو وہ بھی شرک. تو یہ ہوا شرعی معنی شرک. اب شرک یاد رکھیے یہ اتنا سنگین جرم ہے کہ یہ ایک ایسا گناہ ہے جو ہماری پیدائش کے خلاف ہے. مطلب شرک ایک ایسا جرم اور ایسا گناہ ہے جو سرے سے ہماری کریشن کے, ہماری پیدائش کے مقصد کے الٹ ہے. ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العزت سورہ زاریہ سورہ نمبر 51 آیت نمبر 56 میں فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو شرک ہماری عبادت کے مقصد کے اپوزٹ ہے, خلاف ہے. ہماری پیدائش کا مقصد شرک جو ہے ہماری پیدائش کے مقصد کے خلاف ہے. ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ ہماری پیدائش کا مقصد ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. ٹھیک ہے, یہ بات طے ہو گئی. لیکن شرک کرنے والا اللہ کے علاوہ کسی کو شریک کر دیتا ہے, گویا ہمارے ریزن جس وجہ سے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا وہ اس کے خلاف ہے. مطلب کتنا خطرناک جرم ہے سمجھ جائیے. ایک ایسا جرم ہے شرک کہ کس مقصد سے, جس مقصد سے اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا, شرک اس مقصد کا بالکل ریورس ہے, الٹ ہے. ہمارا مقصد ہے دنیا میں آنے کا, اللہ کی بات کرنا. شرک اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کا انکار کر کے یا اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کا حکم یا کسی کی عبادت کرنا یا کسی نے کسی کو اس کام کرنے کا حکم دینا, یہ شرک ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو گویا شرک اتنا بڑا جرم ہے کہ میری اور آپ کی پیدائش کا یہ سیدھا الٹ خلاف. یقیناً آج میرا عنوان توحید کی اہمیت نہیں ہے, ورنہ ہم توحید کی اہمیت کے ساتھ شرک بھی دیکھ سکتے ہیں. آج صرف میں شرک پر بات کروں گا انشاءاللہ, کبھی موقع ملے تو ہم توحید کی اہمیت بھی دیکھیں گے. شرک اتنا بڑا جرم ہے کہ ہماری پیدائش کے مقصد کے خلاف ہے, یاد رکھیں. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں شرک کا یہ حال ہو چکا ہے, شرک کا یہ عالم ہو چکا ہے کہ توحید, افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں, توحید شرک ہو چکی ہے اور شرک توحید کی جگہ لے چکا ہے. آج بہت ساری بار مسلمان کی پہچان اس کے شرک کی وجہ سے ہوتی ہے, اس کی توحید کی وجہ سے نہیں ہوتی ہے. معلوم ہے اس کی مونوتھیزم کی وجہ سے, وہ ایک اللہ کو مانتا ہے, اس کی پرستش کرتا ہے, اس کی عبادت کرتا ہے, اس کی بندگی کرتا ہے, اس کے سامنے جھکتا ہے, اس سے مانگتا ہے, اس معاملے میں ہماری پہچان نہیں. تو گویا جس دین کی پہچان توحید کی وجہ سے تھی, جو دین دنیا میں توحید پھیلانے آیا تھا, آج اس کی پہچان, اس کے ماننے والوں کی پہچان, افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں, ان کے شرک سے ہو رہی ہے, ان کی توحید سے نہیں. حالات یہ تھے, زمانہ یہ تھا, حالات یہ گزرے ہیں کہ مسلمان اپنی توحید کے لیے پہچانے جانے اور مانے جاتے تھے. یہ وہ قوم ہیں جو اپنے خالق پالنہار پیدا کرنے والے کی صرف عبادت کرتے ہیں. لیکن آج افسوس ساتھ کہہ رہا ہوں, ہماری پہچان ہمارے شرک سے ہو رہی ہے. لوگ ہم کو اس کے بغیر تصور بھی نہیں کر رہے. اگر سمجھ لیجئے کوئی آدمی کسی کو بغیر تعویذ کے دیکھ رہا ہے, بغیر کسی شرک کے دیکھ رہا ہے, تو وہ خود پریشان ہوتا ہے کہ بھائی آپ مسلمان ہیں نا, مطلب میں تھوڑا شکی چھوڑا آخر تک کہ آپ مسلمان ہیں نہیں ہیں, چونکہ آپ کی کوئی علامت ہی ظاہر نہیں ہو رہی مسلمان ہونے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ گویا ہمارا شرک ہماری پہچان بن چکا ہے, جبکہ ہم دیکھتے ہیں صحابہ اور اس کے بعد کے دور میں ہماری توحید ہماری پہچان تھی. اقوام عالم, عیسائی, یہودی, مجوسی, ہندو, بدھ, یہ لوگ ہم کو اپنی توحید کی وجہ سے پہچانتے تھے, اور ہمارے مذہب کو یہ ایک موحدانہ مذہب کہتے تھے کہ یہ وہ مذہب ہے جس کا ماننے والا سوائے ایک خدا کے, سوائے ایک اللہ کے, سوائے ایک ایشور کے, سوائے ایک رب کے عبادت نہیں کرتا جس کا نام اللہ ہے. سمجھ رہا بات؟ توحید بڑی اہم چیز ہے, ہم نے اس کو بڑا معمولی سمجھ لیا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے توحید پر ہے تو صحیح ہے, لیکن شرک کوئی خبات نہیں ہے. شرک کو جاننا, شرک کو سمجھنا, شرک کی برائیوں کو سمجھنا اور شرک کو اپنی زندگیوں سے نکالنا, یہ اتنا اہم فریضہ ہے, اس لیے کہ اللہ رب العزت نے یہ بات کا اعلان کر دیا ہے, اعلان کر دیا, بیان کر دیا ہے. اور سورہ نساء, سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48 کے اندر, اور اسی سورہ میں ایک اور مقام پہ فرمایا اور کہا, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, کہ اللہ تعالی شرک کو کبھی معاف نہیں, ان اللہ لا یغفر ان یشرک کبھی, اللہ کبھی معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو پارٹنر, اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا جائے. ویغفر اور معاف کرتا ہے, دون ذلک لمن یشاء, ہاں اس کے علاوہ کوئی گناہ ہوں گا تو گارنٹی نہیں ہے لیکن معاف ہو سکتا ہے, جہنم کے عذاب کے ذریعے معاف ہو سکتا ہے, تاکہ کوئی گناہ کیا جہنم میں گیا تکلیف برداشت کیا گیا, یا اللہ کے رحم کی وجہ سے معاف ہو سکتا ہے کہ اللہ نے سرے سے کہہ دیا چل معاف کر دیا, یہ ہو سکتا ہے. لیکن شرک کے بارے میں اعلان ہے کہ یہ معاف نہیں ہونے والا, چاہے تم کسی کی اولاد ہو, چاہے تم کسی کی نسل سے ہو, چاہے تم کون سے کسی بھی خاندان سے ہو, چاہے تم مالی اعتبار سے کیا حیثیت رکھتے ہو, لیکن اگر شرک کر کے آئے ہو تو کوئی وسیلہ, کوئی پہچان, کوئی بدل, سو کہتے ہیں نا بدل, کوئی چیز دے کر چھوٹ جانا, یہ نہیں چلے گا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, اللہ نے اعلان کر دیا اللہ معاف نہیں کرتا اس کو جو اس سے شریک ٹھہرا ہے. ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, ہاں اس کے علاوہ چاہے تو پاسبلٹیز ہائر ہو جائیں گے لیکن شرک معاف نہیں ہوں گا. اتنے اعلان کے بعد بھی آج شرک کا کیا حال ہے, انشاءاللہ کیا یہ بھی شرک ہے, دوسرے پارٹ میں ہی تفصیلات آئیں گی. دوسری مقام پہ اللہ فرماتا ہے کہ معاف نہیں کریں گا, اور کیا کریں گا معاف نہیں کر کے, وہ بھی سن لیجئے, جو سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 72 میں فرما رکھا, انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ وماواہ النار وما للظالمین من انصار, جو کوئی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا, انہ من یشرک باللہ, اس کی ذات میں, اس کی صفات میں, اس کی عبادت میں اگر کسی کو اس کے برابر, اس جیسا یا اس کے علاوہ ٹھہرائیں گا تو کیا ہوں گا, انہم یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ, اللہ نے اپنے اوپر یہ ذمہ لے لیا ہے کہ اس کے لیے اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے. الفاظ سنیے بہت واضح ہیں, اور اردو جاننے والا جو اردو بھی جانتا ہے آسانی سے ان الفاظ کو بالکل واضح سمجھتا ہے. حرم اللہ علیہ الجنہ, اللہ نے جنت کو حرام قرار دے دیا ہے. وما واہ النار, تو پھر وہ کہاں جائیں گا, وہ مقام عراف میں نہیں رہنے والا ہے. وما واہ النار, اس کا ٹھکانہ جہنم کی آنکھ, جہنم کی گہرائی ہے. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور چونکہ ان لوگوں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا تھا شرک کر کے، ان کو کوئی مددگار اس روز نہیں ملنے والا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کو اس بات کو یوں فرمایا کہ جہنم جب دہکائی جائیں گی روز قیامت، اس میں لوگ ڈالے جائیں گے اور ڈالے جائیں گے اور ڈالے جائیں گے، اس کے بعد بھی وہ کہیں گے کیا کوئی اور ہے، کیا کوئی اور ہے؟ اللہ رب العزت جو ہے اپنے قدم کو، قدم مبارک کو اندر ڈال دیں گا، جیسے ہی ڈالیں گا تو جہنم سمجھ جائیں گے، کہیں گے اللہ اب بس میں سمجھ گئی کوئی نہیں، اور اعلان ہوگا اب کوئی مشرک اور کوئی کافر باقی نہیں ہے، مطلب سب چلے گئے جو جانے والے تھے۔ دوسرے مقام پر لوگ نکلتے جائیں گے، لوگ نکلتے جائیں گے، لوگ نکلتے جائیں گے جہنم سے سزائیں بھگت کر، اور جہنم آخر میں کہیں گے اللہ مجھ میں صرف مشرک اور کافر باقی ہے، مطلب مشرک کو، شرک کرنے والے کو کبھی چھوٹ نہیں ملیں گے، باقی ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام روز قیامت اللہ سے گزارش کریں گے، دعائی دیں گے، اللہ میرے والد کو آج کے دن مہلت دی جائے، چھوٹ دی جائے، معاف کر دیا جائے، ان کی مغفرت کر دی جائے۔ اللہ رب العزت کہیں گے ابراہیم، یہ بخاری، صحیح بخاری کی روایت، ابراہیم کیا تمہیں نہیں پتا میں نے جنت کو مشرکوں اور کافروں پہ حرام قرار دے دیا ہے؟ مشرک اور کافر جنت میں جائیں گے، ابراہیم تم کیسی دعا کرتے ہو پھر مجھ سے اپنے والد کے لیے؟ تمہارے والد جو شرک پر مرے تھے میں نے ان کے لیے جنت کو حرام قرار دے دیا، لیکن اس کے باوجود بھی شرک کا کیا عالم ہے، کس دھڑلے سے شرک کیا جاتا ہے۔ میں نے کہا نا توحید آج ہماری پہچان نہیں بچی ہے، شرک ہماری پہچان ہے، ہم شرک کو اور لوگ شرک کو توحید سمجھ رہے ہیں، توحید کو شرک سمجھ رہے ہیں، آج یہ حالت ہو چکی ہے، اس بات کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ شرک کی کیا برائی ہے ذرا اس آیت سے آپ سمجھیے، جو کہ سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 83 سے لے کر 88، 83-88 ان آیتوں کا مطالعہ کیجیے۔ سورہ انعام کی جو سورہ نمبر 6 ان آیتوں میں جو بات بیان کی گئی ہے، ان بات کو اگر ہم سمجھیں گے تو ہمارے آنکھ پر رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، چونکہ ابھی میں مکمل طور سے شرک کی خبات یہاں ڈسکرائب کرنے سمجھانے نہیں کھڑا ہوں، چونکہ ہمارا عنوان ہے شرک صرف کیا ہے اور کیا یہ بھی شرک، ہمیں وہ دیکھنا ہے شرک کیا کیا ہوتے ہیں آج، لیکن مختصر سا اس کی قباحت کو بتانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ غور سے سنیے اس آیت کو، کن لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ اولیاء اللہ، صلحاء، نیک لوگ، شہداء، یہ تو سیکنڈری کیس ہے، ابھی بات کس کی، ذرا غور سے سنیے، کس کو اللہ شرک کے معاملے میں دھمکی دے رہا ہے ذرا غور سے سنیے، اور کون لوگ ہیں؟ آپ سب جانتے ہیں ان کا مقام وہ ہے کہ انسانیت میں سے کوئی ان کے مقام کو پہنچ ہی نہیں سکتا، یہ ہمارا ایمان اہل سنت والجماعت کا، صحابہ کی جماعت کا یہ ایمان اور عقیدہ تھا کہ ساری انسانیت بھی مل جائے تو ایک نبی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتی، یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے، اتنا اونچا مقام۔ آئیے اللہ کیا فرماتا ہے، تِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ۔ ویسے حج کا موقع آ رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ انشاءاللہ ہم پھر کبھی دیکھیں گے۔ اس واقعے کے خاتمے پر اللہ نے کہا اس طریقے سے ابراہیم نے اپنے قوم پر حجت قائم کی، دلیلیں قائم کی، رب کا پیغام پہنچایا، توحید سمجھا کر اب ہٹنے لگے، کہا تِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، یہ طریقے سے ابراہیم نے اپنی قوم پر توحید کی حجت قائم کی، اللہ کی حجت قائم کی، اللہ قومی نرفع درجات من نشاء، اور اللہ جس کے چاہتا ہے درجات کو بلند کرتا ہے، نشاؤ ان ربک حکیم علیم، اور تیرا رب بے شک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حکمت والا ہے، علم والا ہے کہ کس کے درجے کیسے بلند کرنا ہے۔ ایک نبی کا نام آگے ابراہیم علیہ السلام، آگے فرمان ووہبنا لہ اسحاق و یعقوب، اور ہم نے عطا کیا ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق، اور پھر اسحاق سے ہم نے دیا ان کو یعقوب، کلن ہدینا، اور ان تمام کو ہم نے ہدایت دی تھی، ونوحن ہدینا من قبل، اور اس سے پہلے ہم نے نوح علیہ الصلاۃ والسلام کو ہدایت دی تھی، ومن ذریتی ہی، اور اس کے بعد نوح کی آل اور اولاد میں ہم نے ہدایت دی، داؤد اور انہیں کی نسل سے آئے داؤد علیہ السلام، انہیں ہم نے ہدایت دی، وسلیمان اور سلیمان علیہ السلام کو ہدایت دی، و ایوبا اور ایوب علیہ السلام کو ہدایت دی، و یوسفا اور یوسف علیہ السلام کو ہدایت دی، و موسا اور موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت دی، و ہارون اور ہارون علیہ السلام کو ہدایت دی، و کذلک نجزی المحسنین، اور ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ آگے فرمایا وزکریہ، اور زکریہ کو ہم نے ہدایت دی، وہ یحییٰ اور یحییٰ علیہ السلام کو ہدایت دی، وہ عیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے ہدایت دی، وہ الیاسا اور الیاس علیہ السلام کو ہدایت دی، کل من الصالحین، یہ سارے کے سارے جو نام گزر رہے ہیں سب نیکوکاروں میں سے تھے. آگے فرمان، وہ اسماعیلا اور اسماعیل کو ہم نے ہدایت دی، وہ یسعٰ اور یسعٰ علیہ السلام کو ہدایت دی، وہ یونسا اور یونس علیہ السلام کو ہدایت دی، وہ لوتا اور لوت علیہ السلام کو ہم نے ہدایت دی، کلن فضلنا علی العالمین، ان تمام کو ہم نے سارے عالم پر، چونکہ نبی تھے، سلیکٹڈ چوزن پیپل تھے، ہم نے جو فضیلت دی علی العالمین سارے عالم پر. ومن آبائہم اور ان کے آبا و اجداد مطلب ان سے پہلے، و ذریاتہم اور ان کی اولادوں میں، و اخوانہم اور ان کے بھائیوں میں ہم نے ہدایت کو باقی رکھا. پھر فرمایا اخوانہم و اجتبیناہم اور ان میں سے ہم نے لوگوں کو چنا نبوت کے لیے، وہدیناہم اور ان کو ہدایت ہم نے بخشی اور دی، الی صراط مستقیم تاکہ یہ سارے لوگ خود سیدھی راہ چلے اور لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف بلائے. کنکلوزیو میسج 18 نبیوں کے نام لینے کے بعد ابراہیم علیہ السلام سے لے کر یہاں جو ہے لوط علیہ السلام آ رہے ہیں، 18 نبیوں کے نام آئے ہیں. اب اللہ فرما رہا ہے کنکلوسیو آیت 80 آیت نمبر 88 میں فرما رہا ہے سورہ انعام آیت نمبر 88 میں اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے ذالک ھد اللہ یہدی من یشاء بہ من یشاء، اور یہ اللہ کی ہدایت تھی، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے. پھر فرمایا یشاء من عبادہ اپنے بندوں میں سے، ولو اشرکو اگر یہ 18 میں سے کوئی بھی نبی بھی اگر شرک کر لیتا، اللہ فرماتا ہے لحبط عنہم ما کانوا یعملون، ہم ان تمام کے نبی، آپ غور سے سنیے، سارے اعمال برباد کر دیتے. اگر یہ 18 نبی میں سے ایک بھی شرک کر لیتا تو ہم ان کے تمام اعمال کو اے نبی برباد کر دیتے تھے. اندازہ لگائی شرک کی قباحت کا، 18 نبیوں کے نام ایک کے بعد ایک آیتوں میں، اللہ نے 5 آیتوں میں لیے اور پورے 18 کو وارننگ دی، اگر اے نبی یہ بھی شرک کرتے تم یہ مت سمجھو کہ تمہاری قوم کمپرومائز کے لیے ایک سال ہمارے بوت ایک سال اللہ، اللہ تو ان 18 نبیوں میں سے بھی کوئی شرک کرتا ایک کو بھی نہیں بخشتا، ان کے اعمال برباد کر دیتا. اندازہ لگائیے کتنی خطرناک وارننگ، نبی برداشت، اللہ برداشت نہیں کرنے والا تو باقی کس کو، یہ چہیتے بندے ہوتے اللہ کے، چوزن سلیکٹڈ پیپل ہے، چنے ہوئے ہیں. آگے اللہ فرماتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 65، اس آیت کو پچھلی آیتوں سے بھی زیادہ غور سے سنیے، اس لیے کہ اب ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آ رہی ہے. شرک کے معاملے میں اللہ رب العزت نے ہر کسی کو وارن کیا، کسی کو بھی نہیں بخشایا، سب کو وارننگ دی، 18 نبیوں کا تذکرہ کر دیا. اب اللہ فرماتا ہے آیت نمبر 65 میں سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 65 میں، اور کہا ولقد اوحی الیک والی الذین من قبلک، اے نبی ہم نے آپ کی طرف وحی کی اور آپ سے پہلے بھی ہم لوگوں تک وحی کرتے رہے، آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو، ادریس علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، ہم وحی کرتے رہے، ہود علیہ السلام کو، صالح علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام تک وحی کرتے رہے، آپ کو وحی کر رہے ہیں. ٹھیک، تو اللہ نے فرمایا وہ من قبلک، اور آپ سے پہلے بھی ہم نے وحی کی، لئن اشرکتا، اے نبی اگر آپ نے بھی شرک کیا، اے نبی آپ نے بھی شرک کیا، لحبطن عملک ولا تکونن من الخاسرین، تو اے نبی یاد رکھنا اگر تم نے بھی شرک کیا تو تمہارے بھی سارے اعمال برباد کر دوں گا. اور اللہ نے آگے فرمایا ولا تکونن من الخاسرین، اور تم اے نبی خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. پچھلے نبیوں کو یہ نہیں کہا، اس لیے کہ پچھلے نبی توحید پر گزر چکے ہیں، ہے نا، اب نبی سے کہا جا رہا ہے نبی اگر آپ نے بھی شرک کیا، توحید میں کمپرومائز کی، تو میں کیا کروں گا، لئن اشرکتا، اے نبی آپ نے بھی شرک کیا، لحبطن عملک، میں تیرے عمل بھی نبی برباد کر دوں گا، ولا تکونن من الخاسرین، اور تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گا. والعصر ان الانسان لفی خسر، خصم زمانے کی انسان گھاٹے میں ہے، جہنم میں جانے والا ہے، خسارہ آخرت کا جہنم کے علاوہ کچھ نہیں. تو اے نبی اگر آپ نے بھی شرک کیا تو میں آپ کو بھی جو ہے خسارے میں جہنم میں ڈال دوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شرک کی معافی نہیں یاد رکھ لیجیے، کتنا خطرناک جرم ہے نا. 18 نبیوں کو پہلے اللہ نے فائرنگ لائن میں لایا، ایک کے بعد ایک سب کو بولا کہ اگر یہ بھی کرتے ہم برباد. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہا آپ بھی سمجھ لیجیے اس بات کو، اس لیے کہ اسلام کی اصل ہے توحید، یاد رکھیے، چونکہ میرا عنوان توحید نہیں اس لیے میں اس کے اس میں جان ہی رہا ہوں تفصیلات. اصل ہے اسلام کی کہ ہم ایک اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہ کرے، نہ دعائیں مانگے، نہ حاجت روائی کے لیے آواز دے. بہت اہم چیز ہے، یاد رکھیں. اب جو ہے شرک کے دو اقسام ہوتے ہیں موٹے اعتبار سے، سمجھنے کے اعتبار، شرک اکبر اور شرک اصغر. شرک خفی، شرک جلی اور بھی سب تمام چیزیں ہیں، اتنے تفصیلات میں ہم کو جاننے کی ضرورت نہیں، یہ دو سمجھ لیں تو ہم باقی چیزیں سمجھ جائیں گے. شرک اکبر اور اصغر، کیوں تو اصغر کے اندر وہ جلی اور خفی سب آ جاتا ہے، اکبر کیا ہے؟ شرک اکبر. شرک اکبر کا معنی یہ ہوگا، ایک سمجھانے کے لیے بس میں ایک ڈیفینیشن رکھ رہا ہوں، کہ اللہ اپنی ذات میں، عبادت میں اور صفت میں اکیلا اور یکتا ہے. اللہ اپنی ذات میں، صفات میں، اس کے جو اسماء الحسنیٰ ہے، صفات ہے، اور اس کی عبادت میں اکیلا اور یکتا ہے. ان صفات میں، ان عبادات میں، اور اس اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا، کسی کو مثل سمجھنا، چاہے جاندار ہو، چاہے بے جان ہو، چاہے انسان ہو، چاہے غیر انسان ہو، اسی طرح جو ہے چاہے زندہ ہو، چاہے مردہ ہو، کسی مخلوق کو اللہ کی ذات، عبادت اور صفات میں اس جیسا سمجھنا یا شریک کرنا یا اس کے علاوہ کسی اور کو ایسا سمجھنا، یہ تمام مل کر ہوتا ہے شرک اکبر. اور اس کے علاوہ جو چیزیں آئیں گی شرک کے لفظ جس میں حدیث میں آتے ہیں، وہ شرک اصغر ہو جائیں گے، جیسے ریا، دکھاوے کا آپ نے فرمانا، من صلی یرائی فقد اشرک، بخاری کی روایت، دکھاوے کا نماز پڑھیں گا اس نے شرک کیا. ایک جگہ فرمایا جس نے شگن نکالا اس نے شرک کیا، شگن، بد شگن، یہ ہوا تو ایسا ویسا، وہ بھی شرک. اسی طرح اللہ کے علاوہ کسی قسم، من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے علاوہ کسی قسم کا شرک کیا، یہ اصغر میں آتے ہیں تمام چیزیں، سمجھ رہا. تو شرک اکبر میں یہ ہے کہ اللہ کے نام، اس کے اسماء الحسنیٰ، صفات، کیریکٹرسٹکس، اور اس کے جو عبادت میں کسی کو اس جیسا سمجھنا یا شریک کرنا یا اس کو ہٹا کے ریپلیس کر کسی اور کی کرنا، یہ ہوا شرک اکبر. باقی تمام چیز شرک اصغر میں آ جائے. اور شرک ایسا سنگین جرم ہے اور ایسا ظلم ہے جو انسان نفس پہ کرتا ہے، کہ اللہ رب العزت نے سورہ لقمان، سورہ نمبر 31 آیت نمبر 13 میں فرمایا، لقمان علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، نصیحت کیا فرماتے، یا بنیا، اے پیارے بیٹے، اے میرے بچے، کیا فرمایا، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، میرے بیٹے، پیارے بچے، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، ظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم ہے جو انسان اپنے نفس پہ کر سکتا ہے، سمجھ رہا بات. یہ نصیحت لقمان علیہ السلام کی، ویسے میرا ٹاپک اولاد کی تربیت نہیں ہے لیکن وضاحت کرنا ضروری ہے، یہ لقمان علیہ السلام کی نصیحت کو یاد رکھیں جو اپنے بچے کر رہے ہیں. اور ایک دوسری نصیحت کا تذکرہ قرآن میں اللہ نے کیا، سورہ بقرہ کے اندر اللہ نے بنی اسرائیل سے کہا، کیا تم موجود تھے جب یعقوب کا، اسرائیل کا، میرے چہیتے بندے کی موت کا وقت قریب آیا؟ چونکہ بنی اسرائیل اپنے آپ کو جو نسبت کرتے تھے، بنی اسرائیل کہتے تھے، وہ اس لیے کہتے تھے کہ یعقوب علیہ السلام کا ایک صفتی نام تھا جو ہے اسرائیل، اسرا کا معنی ہوتا ہے بندہ، اور ایل کا معنی عبرانی زبان میں ہوتا ہے، ہبرو لینگویج میں ہوتا ہے، اللہ، الہ، ایل، اسماعیل، اسما کا معنی ہوتا سنا، ایل کا معنی ہوتا اللہ نے سنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا، اس لیے اللہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے کا نام کیا رکھا، اسماعیل. تو یہ اسرائیل، اسرا کا معنی بندہ ہوتا ہے، ایل کا معنی عبرانی زبان میں ہوتا ہے، عربی نہیں، عبرانی زبان میں ہوتا ہے الہ، معبود، رب، اللہ. تو اللہ کا بندہ عبداللہ ان کا ایک نام تھا، ان کی کیریکٹرسٹکس تھی، وہ نام سے مشہور تھے، اسی لیے بنی اسرائیل اپنے آپ کو اسرائیل کی اولاد کہتے. تو اللہ نے کہا کہ یعقوب کی موت کے وقت تم تھے، مطلب ایک باپ جو کہ لقمان ہے اپنے چھوٹے بچے کو نصیحت کر رہا ہے، ظلم ہے، اور ایک باپ جو کہ موت کے وقت ہے، اولاد بڑی ہو چکی ہے، سب کچھ دیکھ رہی ہے، موت کا وقت تھا، اللہ نے فرمایا کیا تم یعقوب کی موت کے وقت ہے بنی اسرائیل کے لوگوں؟ جب یعقوب نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا میرے بعد ہے میرے بچوں، تم کس کی عبادت کرو گے، کس کی پوجا کرو گے، کس کی آرادھنا اپاسنا کرو گے، کس کو گاڈ مانو گے، کس کے سامنے سر جھکاؤ گے؟ تو انہوں نے کہا ہم جو ہے ابراہیم کے رب اور اسماعیل کے رب اور اسحاق کے رب اور آپ کے رب کی عبادت کریں گے. تو وہ ایک باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے اور ایک باپ مرتے وقت اپنے بیٹے کو پھر نصیحت کر رہا ہے. یہ دو واقعے، ایک بڑا بیٹا، بچہ اور چھوٹے بچے، ہم کو یہ دونوں واقعے ایک نصیحت دیتے ہیں، اپنے بچوں کو بچپن سے لے کر اپنی موت تک توحید کی دعوت دیتے رہے اور شرک کی قباحت سمجھاتے رہے. بہت سے لوگ اخلاق سکھاتے بچوں کو، اچھی بات، سکھانا چاہیے، بہت اچھی بات ہے، اخلاق سے اول عقیدہ توحید. لقمان علیہ السلام بچوں کہہ رہے یا بنیا، یا پیارے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، ان شرک لظلم عظیم، بیٹا شرک بڑا ظلم ہے اپنے نفس پر، ہے نا. تو شرک سب سے بڑا ظلم ہے جو انسان اپنے نفس پہ کرتا ہے. اب شرک تین چیزوں میں ہوتا ہے، شرک ربوبیہ، اللہ کے رب ہونے میں، شرک الاسماء و صفات، اللہ کے نام اور صفاتوں میں، شرک العبادہ، اللہ کی عبادت میں. تین شرک. مشرکین مکہ توحید و ربوبیہ کے خائل تھے, اللہ کو رب مانتے تھے. 365 میں سب سے ہائیسٹ گاڈ ان کا تھا اللہ. اللہ عربی زبان کے لفظ الہ سے بنتا ہے. ال کا معنی دا, الہ کا معنی گاڈ, دا گاڈ ایک اسپیسیفک گاڈ اللہ اس کا نام ہے. الہ سب سے اونچا تھا, اللہ سب سے اونچا تھا, ہائیسٹ گاڈ ان کا اللہ ہی تھا. باقی 365 کیا کرتے تھے پھر, آگے آئیں گا کیا کرتے تھے. تو وہ توحید و ربوبیہ کے خائل تھے, ہے نا. اپنی چیزوں کو خطوط کو لکھتے تو کیا لکھتے تھے پہلے, بسم تعالی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم, جب حدیبیہ کے وقت صلح ہوئی تو سہیل جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے کہا یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہے, اللہ کے نام سے بڑا مہربان رحم والا, بسم تعالی لکھو جو ہمارا طریقہ ہے. وہ بسم تعالی لکھتے تھے, مطلب اللہ کا نام جانتے تھے, اس کی صفتیں جانتے تھے, بسم تعالی. اسی طرح اللہ کے اسماء صفات کے خیال تھے, گو کچھ کے نہیں تھے لیکن پوروں کا انکار نہیں کرتے تھے, خیال تھے کہ اللہ کے اسماء صفات ہوتے ہیں, اس کے نام ہوتے ہیں, کیریکٹرسٹکس ہوتے ہیں, ہے نا. اسی لیے ان کے اس میں اگر اللہ کا نام کسی کو نام دیا جاتا تو فوراً عبد لگاتے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا تھا, عبداللہ. جانتے تھے کہ اللہ کا کوئی نہیں ہو سکتا ہے, اللہ کا بندہ ہو سکتا ہے, ہے نا, عبداللہ عبد لگاتے تھے, گویا اسماء صفات کے بھی خیال تھے. کچھ پوروں کے نہیں تھے لیکن اکثر کے تھے. اللہ کے اسماء صفات کے اتنے خیال تھے کہ اللہ کے اسماء صفات جو ان کے پاس مشہور تھے وہ سارے اسماء صفات کے انہوں نے بدھی بنائے تھے. جیسے کہ الوزا ایک بدھ تھا, اللہ کی صفت العزیز سے انہوں نے بنایا تھا, سب کچھ کرنے والا, ہر چیز کی طاقت رکھنے والا. منات, اللہ کی صفت المنان, اس سے انہوں نے ایک بدھ بنایا تھا, المنات. سمجھ رہے ہیں بات. تو گویا اللہ کی اسماء صفات کے خائل تھے, نہ صرف خائل تھے اپنے بتوں کو بھی وہی نام دے رکھا تھا انہوں نے. سمجھ گئے بات. یہ بھی تھے. ان کا شرک کیا تھا, ریئل گڑبڑ کہاں کرتے تھے وہ, وہ توحید العبادت ہی. اور آج بھی اکثر دنیا اس کے اندر ہی شرک کر رہی ہے. لیکن یاد رکھے کسی بھی ایک میں شرک شرکی ہے, یہ نہیں کہ پہلے دو میں چھوٹے بعد میں ایک میں پکڑے, شرک شرک. لیکن مشرکین مکہ کا شرک بھی صرف یہی تھا کہ عبادت میں شریک کرتے, ورنہ اسماء و صفات میں وہ مانتے تھے, اللہ کو رب مانتے تھے. مسئلہ یہ تھا کہ وہ عبادت میں شریک کرتے تھے اور اصل شرک یہی تھا. اور شرک العبادہ ہی اصل شرک ہوتا ہے جو اکثر قومیں اور آج ہم لوگ کر رہے ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر بیان کیا شرک العبادہ کے تعلق سے, سورہ عنکبوت سورہ 29 آیت نمبر 61 میں, وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ, اے نبی ان سے پوچھے مشرکین مکہ سے کس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا, پھر فرمایا وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ, اور کس نے سورج اور چاند کو لگا دیا, مسخر کر دیا, یہ تعینات دائروں میں وہ گھومتے رہتے ہیں, ٹھیک, اور ایک تعینات وقت پر فکس ٹائم پر نکلتے ہیں اور ڈوبتے ہیں, کس نے یہ کیا, ہمارا, لَيَقُولُنَّ اللَّهُ, تو یہ کہیں گے مشرکین مکہ آپ کو اللہ نے کیا. سمجھ رہے ہیں بات. مشرکین مکہ کے تعلق سے اللہ فرما رہا ہے کہ ان سے پوچھو اے نبی کون ہے جس نے آسمان بنایا, کون ہے جس نے زمین بنایا, کون ہے سورج کو نکالتا چلاتا ہے, کون ہے چاند کو نکالتا چلاتا ہے. یہ کہیں گے, کون کہیں گے, مشرکین مکہ کہیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ, یہ کہیں گے اللہ نے کیا. سنیے آپ, مشرکین مکہ اس کے ہرگز انکار نہیں کرتے کہ اللہ کے کائنات کو بنانے والے دو اللہ ہے, تین اللہ ہے, 365 اللہ ہے, نہیں 365 معبود ہے, نہیں کہتے تھے زمین آسمان کو اللہ نے بنایا, سورج چاند کو اللہ نے بنایا. فن یو فکون, اللہ نے کہا پھر ان کی عقلیں ماری گئی, سوچتے کیوں نہیں, جب کہہ رہے اللہ نے بنایا تو پھر اللہ کو چھوڑ کر کیوں بتوں کو پوچھتے ہیں. دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا, جو کہ سورہ عنکبوت سورہ 29 آیت 63, اللہ نے فرما کہا وَلَا إِن سَأَلْتَهُمْ, اے نبی ان سے پوچھی مشرکین مکہ سے, من نزل من السماء ماء, کون ہے جو آسمان سے بارش برساتا ہے, فحیا بھی الارض بعد موتیہا, اور مردہ زمین کو کون زندہ کرتا ہے, مطلب زمین سوکھ جاتی ہے, کون اس کو ہرا بھرا کرتا ہے, موتیہا, لَيَقُولُنَّ اللَّهُ, اے نبی یہ کہیں گے وہ اللہ کرتا ہے. قل الحمد للہ, کہو تمام تعریف اللہ کے لیے, بل اکثرہم لا یعقلون, اکثر لوگوں کو عقل ہی نہیں, بول رہے ہیں برابر, آسمان سے بارش کون برساتا ہے, کون بول رہے ہیں, مشرکین مکہ کی گواہی کس نے دی, اللہ نے, اللہ کی گواہی سب سے سچی ہے, یہی کہتے تھے. یہ بڑی افسوس کی بات ہے, ہمارے پاس لوگ اس سے ہٹ کر بھی دعائیں کرتے ہیں اور آ جاتے ہیں, مرادیں مانگ رہے ہیں. مشرکین مکہ سب کچھ اللہ کی طرف منسوب کرتے تھے, پھر شرک کہاں ہوتا تھا. آگے اللہ نے فرمایا سورہ زخرف سورہ 87, وَإِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ, ان سے پوچھیے ان کو کس نے بنایا, تو وہ مشرکین مکہ کہتے تھے اللہ نے بنایا. فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ, تو ارے ذرا سوچتے نہیں ہو کیا پھر, کہ کہتے تو اللہ نے بنایا, پھر کیوں اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہو. دیکھ رہے ہیں بات کو؟ تو مشرکین مکہ اللہ کے رب ہونے میں اللہ کی اسم و صفات کا انکار نہیں کرتے تھے کہ اولاد دینے والا اللہ، بارش برسانے والا اللہ، زمین پیدا کرنے والا اللہ، آسمان بنانے والا اللہ، اللہ نے سب کچھ کیا، اللہ نے ہم کو بنایا، اللہ جانوروں کو بناتا، اللہ سب، اس میں انکار نہیں تھا۔ جو شرک کرتے تھے، جو عمل کرتے تھے جس کو اللہ نے قیامت تک کے لیے شرک کیا اور جس کی وجہ سے وہ مشرک کہلائے، وہ عمل کیا تھا؟ ذرا غور کیجیے اس عمل پر اور اپنے آپ کو اس سے انشاءاللہ وہ ریلیٹ کریں گے، اپنی زندگیوں کو اس سے جوڑ کر دیکھیں گے۔ اللہ نے فرمایا، جو کہ سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 3 میں اللہ نے فرمایا، اللہ للہ الدین الخالص، خبردار ہو جاؤ اسلام اور دین، عبادت خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ والذین تدعون من دونہ اولیاء، اور یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جن کو ولی اپنا اولیاء بنا چکے ہیں، اپنا حاجت روا، مشکل کشا، وکیل، مطلب جو کچھ بنا چکے ہیں ان اولیاؤں کو جن کو آوازیں دیتے ہیں، ما نعبدہم، جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کیوں عبادت کرتے ہو اس لات کی، عزا کی، منات کی، یوز کی، بال کی، اور کتنی عبادت دیتی کیوں کرتے ہو، تو یہ کہتے تھے، ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت تو کرتے ہی نہیں، الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم تو یہ سب جو پوجا پاٹ، آرادھنا، اپاسنا، سجدے، تحفے، طائف، قربانیاں، نظر و نیاز، جو کچھ ان بتوں کی کرتے، ما نعبدہم، یہ عبادت توڑی ہے، الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم تو یہ سب اس لیے کرتے ہیں کہ یہ بت، یہ ولی ہم کو اللہ سے قریب کر دے، لیقربونا الی اللہ زلفا، اللہ سے ذرا ہمارا نزدیکی معاملہ کر دیں۔ سبحان اللہ، یہ ہے مشرکین مکہ کا شرک، اور ہم اپنے آپ کو بھی شرک سے جوڑ کر دیکھ لیں، نہیں بھائی ہم تو مسلمان ہیں، ہم تھوڑی بت کی پوجا کرتے، ہاں نہیں کرتے نا، مشرکین مکہ بھی تو یہی کر رہے تھے، ماں نعبدہم، یہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں، سال میں 365 کے اطراف گھوم رہے ہیں، ان کے طواف کر رہے ہیں، ان کے جو ہے بت کو اٹھا کے لا رہے ہیں، ان کو بنا رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں، سوار رہے ہیں، توڑ رہے ہیں، بگاڑ رہے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں یہ اس لیے کر رہے ہیں، یہ اللہ سے ہم کو نزدیک کر دیں۔ ہمارے شرک کی کیا وجہ ہے؟ ہم کیوں جھکے ہوئے ہیں؟ ہم کیوں اس کے طواف کر رہے ہیں؟ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، یہ تو اللہ سے ہم کو قریب کر دیا، اللہ ہمارا سیدھی نہیں سنتا، یہ ہم کو نزدیک کر دیتے ہیں، دعائیں ہماری کرتے ہیں، یہ تو مشرکین مکہ کا شرک تھا، اللہ ہم پر رحم کرے، ہم تو ان مشرکین سے بھی زیادہ گئے گزرے۔ کیسے گئے گزرے ہیں؟ مشرکین کہتے تھے زمین آسمان کا بنانے والا اللہ، اولاد کا دینے والا اللہ، بارش کا برسانے والا اللہ، ہم لوگوں نے تو، اللہ ہم پر رحم کرے، ہمیں معاف کرے، ہم نے تو مختلف لوگوں کو ہی سب کچھ سمجھ لیا ہے۔ معلوم آپ کو، اولاد چاہیے تو ضرورت ہی کیا ہوں کسی اور کی دستگیری کی، حاجت روائی کی، مشکل کشائی کی ضرورت ہے تو مشکل کشا تو جس کو کہوں گا چپے چپے پر اور کونے کونے پر بیٹھے ہیں مسلمانوں کے لیے، آپ دیکھیے زندہ مردہ شکلوں میں، تصویروں کی شکل میں کیا کیا نہیں، آپ جائیے مسلم بڑے شہروں میں جائیے، کتے، بلی، شیر، چیتے آپ کو دیکھیں گے لگے حاجت روائی کے لیے، گھوڑے کہیں کھڑے ہوئے تو کہیں شیر اور چیتوں کی تصویر ہے، ان سے حاجت روائی ہو رہی ہے۔ تو یہی تو مشرکین کا شرک تھا، ہم تو ان سے بھی گئے گزرے، وہ تو خالی نزدیکی کے لیے کرتے تھے، ہم میں تو ایسے بہت سے لوگ کہتے نہیں انہیں سے مانگا کرو۔ اندازہ لگائیے، ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے، ایک جگہ میں درس لینے جاتا تھا تو دوسرے بچوں کو جمع کر کہنے لگے، دیکھو وہ درس جو ہے نا، ٹھیک ہے وہ لوگ بھی ٹھیک ہے، اتنے بہت زیادہ غلط نہیں ہیں وہ، لیکن وہ اللہ والے لوگ ہیں، سنیے بات کو، وہ اللہ والے لوگ ہیں اور اپن بابا والے لوگ ہیں، وہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگتے، اپن بابا سے مانگتے بولے، تو لہٰذا وہ درس میں اپن جا نہیں سکتے، غلط وہ بھی نہیں ہے، لیکن وہ اللہ والے لوگ ہیں، ہائر لیول اٹینڈ کر لیے انہوں نے، اونچے مقامات پر پہنچ گئے، سیدھا اللہ والے ہو گئے، اپن ابھی اللہ والے، اپن بابا والے، اپن یہاں مانگیں گے، جب یہ لیول پر آئیں گے تو پھر آگے بھی مانگیں گے ان شاء اللہ۔ اندازہ لگائیے ہماری اخلاق کا، مشرکین مکہ تو صرف وسیلوں کے طور پہ استعمال کرتے تھے، ہم تو حقیقت میں ان کو معبود بنا چکے ہیں، معبود بنا چکے یاد رکھیں، اور وہ سارے اعمال جو اللہ کے لیے ہوتے ہیں ان کے لیے کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس توحید العبادہ کی اہمیت کو اس طرح واضح کیا قرآن میں اور کہا سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت 36 میں، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر جگہ جہاں انسانیت بسی، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، رسول بجانے اعْبُدُوا اللَّهَ، وہ حکم دیتے اللہ کی عبادت کا، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت کی عبادت سے روکتے، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت۔ تو گویا توحید العبادہ اتنی اہم ہے کہ اللہ نے سارے انبیاؤں کو توحید العبادہ کی دعوت دینے ہی بھیجا ہے، چونکہ باقی چیزوں میں تو لوگ مانتے ہیں، گرے ہوئے سے گرے ہوا انسان ہی مانتا کوئی بنانے والا ہے تو رب کا تو خیال ہے، توحید الربوبی آ گئی، اسماء و صفات بھی مانتا ہے اللہ، بارش اس کو چاہے معلوم نہ، اللہ نام بولتا ہے، بھگوان یا ایشور یا گاڈ بارش برساتا ہے، صفتیں بھی مانتا ہے نا، کوئی بھی ایسا آدمی نہیں ملے گا جس کو آپ پوچھیے کیا اللہ بھگوان معبود گاڈ یہ نہیں کر سکتا، وہ لنگان نہیں کر سکتا، نہیں سب کچھ کر سکتا، صفتوں کی بھی خیال ہے، مسئلہ عبادت میں ہے بھائی، یہی تو ہمارا بھی مسئلہ ہے آج، بہرحال تو اللہ نے اس کی وضاحت کی. اب عبادت کیا یہ بھی جان لیں. نہیں بھائی عبادت کیا پتہ چلے تو پھر وہ ہم نہیں کریں گے. عبادت ہر وہ کام جو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کیا جاتا ہے, کسی اور کے لیے کرنا شرک ہو جائے گا. اللہ علیہ جب زندگی بھر کی کیا کام ہے, جو ہے مشکل آواز دینا, مصیبت میں پکارنا, اولاد مانگنا, زندگی مانگنا, شفا مانگنا, سمجھ رہا بات کو, تمام چیزیں, کامیابی مانگنا, فتح مانگنا, سب کس سے مانگی جائیں گی؟ عبادت ہے, دعا عبادت ہے, تو ظاہر سی بات ہے یہ اللہ ہوگا. تمام چیزیں اللہ سے کی جائیں گی. ادر کے اس بات کو ہم سمجھیں. اب آئیے ہم اس عنوان کی طرف بڑھتے ہیں جب شرک کی قباحت, شرک کی برائی ہم سمجھ گئے کہ کیا یہ بھی شرک ہے, کیا یہ بھی شرک ہے. اس عنوان کے تحت میں نے 25 شرک لائے ہیں جو جدید دور میں چلتے ہیں, جس میں سے اول 15 کے قریب جو شرک ہے وہ ہے جو بالکل عام طور سے چل رہے ہیں, باقی کے آخری کے 10 وہ جو اکثر جو ہے ماڈرن ایجوکیشن کے نام پر یا جدید دور کے اندر نئے نئے طور سے جو ایجاد کردہ کچھ چیزیں وہ اسے میں نے شامل کی. تو ایسے 25 شرک میں آپ کے سامنے آج رکھوں گا, کیا یہ بھی شرک ہے اس عنوان کے تحت. آئیے سب سے پہلی چیز, ایک غلط فہمی کا ازالہ, کیا مومن مشرک ہو سکتا ہے؟ بڑا آپ بول رہے جرک جرک, مسلمان کا مشرک ہو سکتا ہے کیا؟ یہ دو پول ایک جگہ مل سکتے ہیں کیا؟ بہت سے لوگ ہوتے ہیں ہو ہی نہیں سکتا. مشرک بولے تو بت پرست, مشرک بولے تو بت پرست, مشرک بولے تو مشرکین مکہ, ہم نہیں, ہم جو یہ سجدے کر رہے کسی کو جھک جانے یہ سب نہیں, وہ مشرکین مکہ. اچھا ماشاء اللہ بڑی اچھی بات. مجھے بتائیے اصل چیز عقیدہ ہوتا ہے اور اس کے اوپر کیا گیا عمل, یا اصل چیز عمل ہوتا ہے صرف؟ اصل چیز عقیدہ ہوتا ہے جس کی بنیاد پہ انسان عمل کرتا ہے. ایک انسان ایک کام کرے اور اس کو مشرک کہا جائے, اور وہی دوسرا انسان دوسرا کام کرے تو کیا اس کو مشرک نہیں کہا جائے گا صرف اس کے مسلمان ہونے کی وجہ سے؟ نہیں. تو کیا ایک مومن مشرک ہو سکتا ہے؟ آئیے سب سے پہلے میں نے 10 کی شروعات اسی آیت سے کی تھی. اللہ نے فرمایا سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت 106 میں اللہ نے فرمایا اور کہا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. اے نبی تم دیکھو گے اکثر لوگوں کو کہ اللہ پر ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں, وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ, ایمان کا دعویٰ تو کرتے اللہ پر, إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ, لیکن سوائے شرک کے کچھ بھی نہیں کرتے ہیں. تو ایک ایمان والا مشرک ہو سکتا ہے. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ, تم دیکھو گے اکثریت کو دعویٰ کرتے ہوئے اللہ پر ایمان کا, الا وہ مشرکون, سوائے شرک کے وہ کچھ نہیں کرتے ہیں. مسلم مشرک ہو سکتا ہے, مومن تو نہیں, بھرا وہ درجہ بلند ہو جاتا ہے, ہو سکتا ہے کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں شرک کیا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بات ہونا چاہیے. دوسرا, اصل وہ عقیدہ ہے جس بنیاد پہ اعمال کیا جاتا ہے, ورنہ بہت سی بات یار تم لوگوں کا تو مسئلہ ایسا ہے, کچھ لوگوں کا ہوتا ہے بس شرک شرک شرک, بدعت بدعت بدعت, شرک شرک شرک, بدعت بدعت, زندہ میں کچھ کام ہی مت کرنے دو ہم کو, ختم رکھے تو شرک, ختم رکھے تو بدعت. تم لوگوں کا تو معاملہ ہی عجیب ہے, یہ قرآن و سنت والوں کا نا بس شرک شرک شرک, بدعت بدعت بدعت, ٹھیک ہے بس شروع ہو جاتے ہیں, اور بس شرک اور بدعت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے فلاں چیز ہے. بھائی ہمارا بولنا یہ ہے جو چیز کو جتنی اہمیت اتنی دی جائے تو فائدہ بھی ہوں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کے 23 سال میں سے 13 سال صرف شرک شرک شرک اور توحید توحید توحید بتایا. 13 سال صرف عقیدہ ہے, نبوت کے بعد 13 سال کے بعد ہجرت کے بعد نماز روزہ زکوٰۃ جہاد سب آ رہا ہے. 13 سال صرف عقیدہ توحید, ہاف سے زیادہ آپ کی زندگی کا 65-70% صرف کس میں گیا؟ دعوت التوحید, شرک سے بچانا اور توحید کی دعوت ہے. تو بڑی اہمیت, آپ اتنا سا ٹیکا لگائے تو تم شرک بول دیں گے, اتنا سا ماؤز رکھ دیا تو شرک بولیں گے, اتنا سا چاول گاڑ دیا تو شرک بولیں گے, کیلا ٹھوک دیا تو, یہ تھوڑی شرک ہوتا کیلا ٹھوکنا. میں نے اس لیے کہا وہ عقیدہ جس عقیدے پہ وہ کام کیا جا رہا, عمل بہت چھوٹا ہے لیکن عقیدہ اس کے پیچھے ایک جڑا ہوا ہے, وہ عقیدہ اور پھر عمل دونوں مل کے جو ہے ایک خطرناک جو ہے کیا بولتے ہیں مکسچر بن جاتے ہیں, اور جو آخرت کے اعتبار سے گھاتک ثابت ہوتا ہے. دنیا میں ہو سکتا ہے بڑی عظمت والی زندگی جی لیا دنیا کے اعتبار سے, لیکن آخرت میں بہت گھاتک ہے, چھوٹا سا. اصل چیز ہے وہ عقیدہ اور اس کی بنیاد پہ کیا گیا عمل, یہ بات کو آپ ذہن میں رکھ لیجیے. تو ایک مسلم مشرک ہو سکتا ہے, شرک ایک عقیدہ ہے جس عقیدے پہ عمل کیا جاتا ہے چاہے وہ کتنا چھوٹا ہو کتنا بڑا ہو, شرک شرک ہے یاد رکھیے. ایک روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ دو لوگ تھے ایک جنگل سے گزر رہے تھے, ایک جگہ گئے تو ایک دیول تھا ایک بت تھا, وہاں کے جنگلی لوگوں نے پکڑ لیا اور کہا اس بت کو کچھ پیش کیے بغیر ہم تم کو آگے نہیں جانے دیں گے ورنہ قتل کر دیں گے. دونوں نے کہا جو توحید پرست تھے کہ ہم تو یہ نہیں کر سکتے ہیں. ایک کے پاس شیطان اور کہا ایک مکھی مار دے ایسا اور ڈال دے سامنے, قربانی مانگ رہے نا یہ لوگ, تو کہاں اونٹ زبا کر اور جانور کا, ایک مکھی لے مار اور ڈال دے. اس کو آئیڈیا اچھا لگا, مکھی ماری اور ڈال دی, اللہ کے فرماتے اللہ نے اس کو جہنم میں داخل کر دیا. ایک انسان صرف مکھی کی وجہ جہنم میں گیا. دوسرا انسان تھا اس نے کہا تم جو چاہے کر دو میں تو نہیں کرنے والا, لوگوں نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے, اللہ نے اس کو جنت نصیب کر دی. مکھی, میں اس لیے کہہ رہا ہوں عقیدہ اور عقیدے کی بنیاد پہ کیا گیا عمل جب دونوں مل جاتے ہیں بہت خطرناک ہو جاتا ہے. تو شرک کو معمولی مت سمجھو, ایک ٹیکا لگانا شرک ہے کہ ہاں شرک ہے, اگر اس عقیدے پہ لگا جائے کہ یہ حفاظت کر سکتا ہے تو, ہے نا, بچوں کو لگا دینا نظر نہ لگے میرے پیارے کو ٹیکا. اور کبھی کبھار تو عورتیں خود بھی اپنے آپ کو لگا لیتی نظر نہ لگے بول کر, اور اپنے شوہر کو بھی لگاتی ہے. تو بہت چھوٹا سا ایک ڈاٹ, پتہ نہیں کس گندی راکھ کا بنا ہوا ہے, مطلب اس کی حیثیت اور اوقات دیکھیے, لیکن بگاڑ لاتا ہے آپ کے توحید میں. ہمیشہ کی جنت سے دور کر کے ہمیشہ کی جہنم لے جاتا ہے. ایک عقیدے پہ بنیاد پہ کیا گیا ایک کالا دھبا زندگی برباد کرنے کے لیے کافی ہے, چونکہ اس کے پیچھے کا عقیدہ اٹیچ ہے. اور اس کے بعد ایک عمل ہے, عمل تو بہت چھوٹا سا ہے, کالی راکھ پتہ نہیں مٹی کی ہے, پتہ نہیں کاجل کائے کا بنا ہوا ہے, کون سے گھی کا اور کون سے تیل کا, لگا لیا ایک چھوٹا سا ٹیکا ہے, پتہ نہیں اس کی قیمت کاسٹ وائز کتنے آنے بھریں گی, لیکن اس کے پیچھے کا عقیدہ اور وہ عمل جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہو جائے گا. یہ بڑا ایسا چیز, وہ مکھی کی وجہ سے کہ ہم ٹیکی کی وجہ سے جا سکتے ہیں. تو معمولی مت سمجھیے, نہیں بھائی ہم تھوڑی بتوں کے سامنے جھک, نہیں بتوں کے سامنے جھکنا شرک نہیں, وہ بھی ایک قسم کا شرک ہے, وہی ایک شرک نہیں ہے. لیکن اس بات کو سمجھ آئیے, اب میں ایک کے بعد ایک 25 شرک آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک ایک پوائنٹ کے اندر کئی کئی پوائنٹس میں نے کور کیے ہیں, تاکہ اس سے ریلیٹڈ پورے ایشوز یقیناً مکمل نہیں ہیں, کچھ حد تک کوشش کی جو شرک نظر آتے ہیں آپ کے سامنے رکھوں. پہلا پوائنٹ, اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا مدد کے لیے, حاجت روائی کے لیے, جو فوق الاسباب ہو, فوق الاسباب ہو, کسی سبب سے اونچا ہو, شرک ہے. اب اس کا کیا معنی ہے, اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا مدد کے لیے, حاجت روائی, مشکل کشائی کے لیے, فوق الاسباب. فوق الاسباب کیا ہے, اللہ نے کچھ لوگوں کو صلاحیتیں دے رکھی ہے, ان صلاحیتوں کے تحت آواز دینا جائز ہے, اس کو بولتے ہیں تحت الاسباب, سبب کے تحت. فوق الاسباب سبب سے اونچا, جیسے آپ گڑھے میں گر گئے اور بازو سے ایک انسان جا رہا ہے, اللہ نے اس کو طاقت دی آپ کو کھینچنے کی, آپ بول سکتے ہیں اے فلاں مجھے اٹھا لو, یہ شرک نہیں ہو. ورنہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں یہ جو ہے وہابڑے بولتے ہیں یہ شرک ہے وہ شرک ہے, پھر ان کی امی سے کھانا کیوں مانگتے ہیں, ابا سے کھانا کیوں مانگتے ہیں, ایسا بولنا پھر دے دو شرک ہو گیا نا, مانگ رہے ہیں تم بھی. میرے بھائی تحت الاسباب مانگنا جائز ہے, فوق الاسباب نہیں مانگتے نا. ابا اگر دبئی میں تو میں یہاں سے بولتا ابا کھانا دو, امی کھانا دو, امی سامنے ہیں, صحت اچھی ہے, پکانا آتا تو بولتا ہوں امی کھانا دو. تحت الاسباب سبب کے تحت, اللہ نے صلاحیت دی تو مانگ رہا ہوں, سمجھ رہے. فوق الاسباب مانگنا, تو کسی کو مدد کے لیے, حاجت روائی کے لیے, مشکل کشائی کے لیے آواز دینا فوق الاسباب, سبب سے اونچا. کفن منو مٹی نیچے اور آواز دے رہے مدد کر, فوق الاسباب, سبب نہیں. زندہ بھی ہوتے تو کبھی کبھار انسان مدد نہیں کر پاتا ہے, تو ہوتا ہے نا, آپ کنویں میں گر گئے, کوئی انسان جا رہا ہے, سوکھا کنواں ہے, کیا کریں گا, وہ بولیں گا ارے بھائی رکو آپ میرے کو مدد لانا پڑیں گے, اس لیے کہ رسی نہیں ہے, سیڑھی نہیں ہے, میں اتر نہیں سکتا ہوں, میری صحت نہیں, مجھے عادت نہیں ہے, اتنا خطرناک کنواں ہے, سمجھ رہے نا, اس کے بھی سبب سے سمجھ. تو فوق الاسباب آواز دینا, جیسا کہ کوئی فلاں جگہ دفن ہے اور آپ یہاں سے بولے فلاں مدد کر, یہ ہوا شرک. لیکن بازو ایک انسان کھڑا, میں کہوں بھائی میری مدد کے لیے آؤ, یہ شرک نہیں. اب لوگ بولتے ہیں اللہ کے ولی مدد نہیں کر سکتے, اور بازو ایک آدمی کو آپ بلا رہے, وہ تحت الاسباب بلایا جا رہا ہے, فوق الاسباب ہم آواز نہیں دے رہے اس کو, سمجھ رہے آپ بات. لوگ یہاں سے آواز دے رہے, یا فلاں مدد کر, پتہ نہیں وہ کہاں بغداد میں ہے, پتہ نہیں کہاں وہ دفن ترکی میں ہے, یہاں سے آواز دے رہا, سمجھ رہے, نہیں ہوتا, یہ فوق الاسباب ہے. تحت الاسباب ڈاکٹر کے پاس جا کے کہنا اس کو زخم ٹھیک کر دو, مطلب علاج کرو, جائز ہے, چونکہ ڈاکٹر کو صلاحیت اللہ نے دے رکھی ہے. تحت السبب, اس کے سبب کے تحت بول رہے علاج کا. ایک عام آدمی کو آپ بولتے ہیں کہ میرا علاج کرو, نہیں آپ کو معلوم علاج نہیں کر سکتا. فوق الاسباب آپ کسی جگہ جا رہے اور کہہ رہے اے فلاں میرا یہ ٹھیک کر دے, اور وہ بیچارہ فلاں خود مرا ہوا ہے, وہ کیا ٹھیک کریں گے آپ کو, سمجھ رہے آپ. یہ اصل چیز ہے, پہلی چیز جو کہ بالکل ہمارے پاس عام ہے, اور بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا. ایک صاحب تھے, اللہ ان پہ رحم کرے, ہدایت دے, ان کو پتا تھا کہ یار یہ لوگ توحید کی بات کرتے ہیں, یہ کتاب و سنت کی بات کرتے ہیں, تو ان کی گاڑی کبھی چالو نہیں ہوتی, تو اتنے بار اللہ رحم کرے کفر کو دہرانا, بہرحال کفر نہیں, صرف علم کے لیے بتا رہا ہوں, ہر بار ایک ولی کا نام لے کے کک مارتے تھے وہ, تاکہ کچھ تو میں نے جواب دینا, ایسا ویسا میں کچھ نہیں کہتا تھا, جو کرنا ہے کر بھائی, تیری مدد کو اگر آنا ہوں گے تو ابھی جائیں گے, ہر روز ایک نیا پکارتے تھے, صرف اس لیے جلائیں گے اپن یہ فلاں. میرے بھائی یہ جلن دنیا کی تھوڑی سی ہو سکتی ہے, آخرت میں آپ کیا کر رہے, ذرا سوچ. اور اتنا بھی اپنے ولیوں کو چلر بنا دینا, میں سمجھتا ہوں ٹھیک نہیں, کک کے لیے بلایا جا رہا ہے, منسٹر لیول کا کوئی آدمی رہا, کارپوریٹ لیول کا رہا بھی تو بلاتے نہیں جلدی, اور ولیوں کو ککوں کے لیے بلا رہے. اب خیر میں کچھ بولتا نہیں تھا, کیا کریں گے. ایک صاحب تھے, ان کو پتا چل گیا کہ ہم لوگ توحید پر ہیں, دونوں جم میں آتے تھے, میں بھی جم جاتا تھا, तो जिन के अंदर थर थर कांप रहे बोल के उठाता है, तो कुछ ही नहीं बोलता। मैंने कहा अब इतना ही बाकी था कि तू एक्स्ट्रा लोड उठा, उसको बुला उसके लिए एक्स्ट्रा लोड तू उठा, जिम तू जा और आए मेरी हेल्प के लिए। सुभान अल्लाह, तूने तो बोलना चाहिए था जिम के मालिक वा हेल्पर को उधर गुड़ा, लेकिन सिर्फ जलाने के लिए। मतलब कि ये लोग बोलते हैं अल्लाह से मांगना सिर्फ, तो मैं अब आवाज़ दूंगा, इससे किसी का कुछ नहीं जाने वाला सिवाय अपनी आखिरत को हम खुद ख़राब करेंगे। और अंदाज़ा लगाइए अपने वलियों को इतना चीप क्यों बना रहे हैं आप, इतना सस्ता क्यों बना रहे हैं कि आपकी जिम में हेल्प करने आ रहे हो, एक्स्ट्रा लोड तू उठा रहा और वो हेल्प करेंगे तेरे सपोर्ट करेंगे कितनी। मतलब आप खुद देखिए हम कहाँ बोल रहे, क्या बात बोल रहे और क्या मुकाम दे रहे, अल्लाह के वली और तू देख तूने मुकाम क्या कर दिया, किक बनाने बुला रहा, जिम के अंदर वेट उठाने बुला रहा, तू देख तूने क्या कर दिया उनका, हम तो उनका मुकाम अपनी जगह रख रहे जो है जो होना चाहिए। ठीक है, तो अल्लाह की वलियों का हम इनकार नहीं करते, अल्लाह की वलियों पर हमारा ईमान है कि अल्लाह के वली होते नेक लोग होते हैं। इसलिए सही मुस्लिम की रिवायत आपने फरमाया, जो अल्लाह के वली को तकलीफ देता है, उसके दोस्त को तकलीफ देता है, अल्लाह उसके ऊपर एक भूखे शेर के साथ टूट पड़ता है। मानते हैं तमाम चीज़ों को, लेकिन हमने गुलू नहीं किया उनकी ज़ात में, उनको उनके मुकाम से ऊंचा, जैसा ईसा इब्ने मरियम के मानने वालों ने ईसा अलैहिस्सलाम को नौबत से उठाकर, रिसालत से उठाकर जो है इबादत तक ले गए, हम गुलू नहीं करते न किसी नबी की ज़ात में, न किसी सहाबी की ज़ात में, न किसी वली की ज़ात में। ठीक, इसी तरह जो है दूसरा, तागे धागे सीपी कौड़ी मनका पत्थर अंगूठी माला लींबू भिलावा नारियल मिर्ची चावल तावीज़ खबर की मिट्टी कपड़ा अंगूठी कागज़ अंडे, और इसी तरह जो है हुर्फ़ मुकत्तात, या इसी तरह जो है घोड़े की नाल या इमाम जामिन, ये तमाम चीज़ों का बांधना लटकाना चिपकाना खाना धोना ठोकना दबाना छुपाना, ये तमाम चीज़ें शिर्क सब। इसके अलावा भी और क्या क्या हो सकते हैं, आप अपने उसमें अंदाज़ा लगाइए और उसमें ऐड कर डालिए। ये सब चीज़ें तो मैंने देखी होती है, सिक्के भी होते कभी ठोक देते हैं खैर के लिए, नाले होती है, कुछ भी चीज़ अगर आप लगाते हैं ठोकते हैं चिपकाते हैं खाते हैं पीते हैं धोकर रखते हैं ठोकते हैं, कीले भी होते हैं पड़ के फूके हुए कीले, है ना, कुछ भी करते हैं, चीज़ें छोटी छोटी हैं, लेकिन अगर ये अकीदा है तो ये तमाम चीज़ें इसको अगर लटकाते हैं खाते हैं पीते हैं धोते हैं छुपाते हैं चिटकाते हैं दबाते हैं जलाते हैं झाड़ते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं, अलग अलग आमाल होते हैं, ये तमाम चीज़ें इस नीयत से ये करना कि ये हिफाजत करेंगे, शयातीन को दूर रखेंगे और खैर व बरकत लाएंगे, ये तमाम शिर्क है। लींबू लटका दिया हिफाजत होंगी, नाल लगा दी बुराई घर में ना आए, सिक्का ठोक दिया खैर अंदर आए, ना होता ना दरवाज़ों पे सिक्के ठोकते लोग, है ना, इसी तरह कीला ठोक दिया शैतान से हिफाजत के लिए, पढ़ के दी तो बाबा ने ठोक दिया, अंगूठी पहन ली अब मेरे को कोई शर वो नहीं कर सकता, मेरा दिमाग ठंडा हो गया मुझे फलां हो गया ये हो गया, मट्टी खाली खबर की बहुत डर लग रहा बच्चे को है, मट्टी लाओ खबर की इसके गले में डाल दो मैं अच्छा हो गया, ये तमाम शिर्क। तावीज़ डाल दिया मेरा काम निकल गया, तावीज़ डाल दिया उसका काम निकल गया, तावीज़ डाल दिया मेरी दुकान चल गई, तावीज़ हटा दिया मेरी दुकान बैठ गई, है ना, फिर खाया जाता है जलाया जाता है चिपकाया जाता है फाड़ा जाता है तोड़ा जाता है डुबाया जाता है दफनाया जाता है पत्थर क्या क्या होता है आप सब उसमें ऐड कर लीजिए, इस नियत से कि ये हिफाजत कर सकते हैं बलाओं को दूर कर सकते हैं शैतान के खिलाफ हमारे मददगार साबित होंगे और खैर और बरकत को ला सकते हैं, ये काम अगर करेंगे तमाम के तमाम शिर्क है। तीसरा अमल जो करते हैं ये क्या ये भी शिर्क है, उसमें लफ्जन लफ्जन एक एक चीज़ खोल खोल कर रख रहा हूँ ताकि बात वाजी हो, इसके अलावा भी हो सकते हैं लेकिन जो मेरे नज़र में मैंने रखने की कोशिश की। तीसरा ये ऐसे कलिमात का पढ़ना ऐसे जुमलों का अदा करना जो गैरुल्लाह को खुश करने के लिए उसकी तज़ीम या उसकी तारीफ़ या जिन और शयातीन को खुश करने के लिए होते हैं ये जो है शिर्क है। बहुत से कलिमात मुसलमान पढ़ते हैं जिसका माना उनको खुद मालूम नहीं होता और इसलिए पढ़ते हैं जिसमें अंबियाओं से दुआएं होती हैं शहदा से दुआएं होती हैं शयातीन से मदद मांगी जाती है, ये तमाम शिर्क है याद रखिए तमाम शिर्क। जब भी आप कोई दुआ पढ़े वजीफ़ा करें पहले जान लें क्या पढ़ रहे हैं आप, क्या पढ़ रहे हैं बहुत अहम चीज़ है याद रखिए, ठीक है, वरना शयातीन को खुश करने अंबियाओं से दुआएं हैं या जो है पता नहीं किस किस से मदद है जो अंबिया और गैर अंबिया और पता नहीं वली है नहीं है मुस्लिम और गैर मुस्लिम मदद मांगी जा रही है, इसको याद रखिए जो भी कलेमा जुमले आप पढ़ें उस बारे मालूम हो क्या पढ़ा जा रहा है और वो साबित होना भी चाहिए, और इसी तरह जो है पता हो क्या, वरना ऐसी चीज़ें भी होती जिसमें कलेमात में गैरुल्लाह से मदद मांगी जाती। चौथी चीज़ अल्लाह के अलावा दूसरों के लिए क़ुरबानी करना नज़र और न्याज करना, ठीक है, चाहे वो ज़िंदा हो चाहे मुर्दा हो चाहे इंसान हो चाहे जिन या कोई गैर हो, याद रखिए ये शिर्क है। अल्लाह के अलावा किसी और के लिए क़ुरबानी करना नज़र और नियाज मांगना, क़ुरबानी नज़र नियाज जिसको मन्नत कहते हैं आम ज़बान में, क़ुरबानी करना नज़र मांगना नियाज करना या मन्नत मांगना गैरुल्लाह से शिर्क है। नहीं नहीं नहीं नहीं हम अल्लाह के नाम से करते

حدیثوں میں جو آتا ہے وہ بت والے تعویذ رہتے تھے، بس ہر چیز کو لے جاؤ اور وہاں لے آ کے لگا دو، یہ تو بنی اسرائیل کے لیے ہے، یہ تو فلاں قوم کے لیے ہے، یہ تو نوح علیہ السلام کے لیے، یہ تو قریش کے لیے، تو فلاں کے لیے، ہم کیا ہم پورے کے پورے جنتی کچھ بھی نہیں کر کے، یہ اپنے آپ پہ لاگو کرنا ہے ہم، ٹھیک ٹھیک۔ تو نظر بد یا بیماری کے علاج یا شفا کے لیے تعویذ کا لٹکانا ہے، پہننا شرک۔ نویں چیز، وہ عمل جو خالص اللہ کے لیے کیا جانا چاہیے وہ دوسروں کے لیے کرنا شرک ہے۔ مثلا ایسی محبت جو محبت کا تقاضا ہے کہ اللہ سے کی جائے کسی اور سے کرنا، یا ایسا ڈر جو صرف اللہ سے رکھا جائے کسی اور سے رکھنا شرک ہے۔ مثال کے طور پر ایسے کام جو خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے کسی اور کے لیے کرنا شرک ہے۔ مثال کے طور پر ایسی محبت کسی سے کرنا جیسا اللہ سے کرنے کا حق ہے، اور ایسا ڈرنا کسی اس مخلوق سے جیسا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، یہ بھی شرک۔ بہت سے لوگوں کو جتنا ڈر اللہ کی غضب سے، اس کے عذاب سے نہیں لگتا، اس کا ڈر ان کو ایک شیطان کا قصہ سنا لگنا شروع ہوتا، تھر تھر کانپ رہے، رات میں نیند نہیں آ رہی، عذاب کا بولو جہنم میں عذاب ہے، جہنم میں عذاب دیکھا جائیں گا، ایک شیطان بولتے ارے یار رات بھر پیخانے لگ گئے، پیشاب چھوٹ گیا میرا، نیند نہیں آئی، ڈر لگا باہر جانا۔ دیکھیے آپ، مطلب جتنا ڈر اللہ کی جہنم سے نہیں، اس سے زیادہ ڈر ان کو اللہ کی مخلوقات سے لگتا ہے مختلف۔ لیکن اس کا ہرگز معنی نہیں، ایک صاحب مجھ سے پوچھنے لگے کہ مجھے، میں نے ایک بار ایسا درس میں بیان کر دیا اور وہ ایک خطرناک کتے کے سامنے جا کے کھڑے ہو گئے، لوگوں نے پوچھا یہ کیوں، بولے اب میں ڈرتا نہیں ہوں اللہ کے علاوہ کسی سے۔ میرے بھائی یہ معنی نہیں تھا اس کا کہ آپ کتے کے سامنے، شیر کے سامنے کھڑے ہو جا کے اور بولے میں ڈرتا نہیں کسی سے، معنی یہ جیسا ڈر اللہ سے ہونا چاہیے۔ دیکھیے تحت الاسباب ڈر تو شیر چیتے سے کر سکتے، اس لیے کہ اللہ کے سب نے فرمایا پانچ جانوروں کو تو نماز میں مار سکتے ہو، اس میں ایک فرمایا سانپ ہے، نماز میں مار سکتے، بچھو ہے، کیوں نہ نہیں میں ڈرتا نہیں ان سے، اللہ جو کرنا ہے کریں گا، نہیں تحت الاسباب جو کوشش کر سکتے کر دو، پہلے مار دو پھر دیکھا جائے گا اللہ نے جو فیصلہ کیا کاٹیں گے نہیں کاٹیں گے، نقصان ہوں گے، سمجھ رہے ہو۔ فوق الاسباب ڈرنا، ایسا ڈر جو اللہ سے ہونا چاہیے، ایسی محبت جو اللہ سے ہونی چاہیے، جیسے بہت سے ہوتے ہیں نا جو عاشقی کے چکر میں جاتے ہیں، ایسی محبت کرتے جو محبت اللہ سے ہونا چاہیے کہ اگر سامنے والا نہ ملے تو بھی مت زندہ رہے، میں بھی نہیں، دونوں مر جاتے، مطلب اپنی زندگی کا مقصد بھول جاتے ہیں گویا، ویسی محبت انہوں نے اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے کر لی جیسی محبت کس سے ہونا چاہیے تھا، اللہ سے، سمجھ رہے ہیں، اپنی زندگیوں کو ختم کر لے رہے ہیں، اپنی جانیں لے لے رہے ہیں، دوسروں کی جانیں لے رہے ہیں، یہ ہوا وہ مانا اس کا، ٹھیک۔ تو وہ کام جو خالص اللہ کے لیے، محبت، نفرت، دینا لینا خالص اللہ کے لیے، ڈر وہ کسی اور کے لیے کریں، وہ بھی شرک ہے۔ اسی طرح دسواں پوائنٹ، چیزوں پر صلیب کا نشان بنانا یا کالے ٹیکے لگانا، چیزوں پر صلیب کا نشان بنانا یا کالے ٹیکے لگانا یا لٹکانا یا اور کوئی شکلیں مختلف اور بھی ڈیزائنز بنانا، ٹھیک ہے، اس نیت سے کہ یہ حفاظت کریں گے، یہ بھی شرک ہے۔ اسی طرح گیارہواں پوائنٹ جو ہے، سورج یا چاند یا ستارے، ٹھیک، ان کے اندر، ان کے آنے اور جانے میں تاثیرات ہے، سمجھنا، تاثیر سمجھتے نا، تاثیر ہے یہ سمجھنا، اور کام ہونے یا نہ ہونے کا عقیدہ رکھنا، یہ بھی شرک۔ جیسے کہ آج جو ہے، اتوار کے دن تھوڑا ٹھیک رہتا، پیر کا دن بہت اچھا رہتا، منگل کا دن بہت برا رہتا، بدھ کا دن تو اور خطرناک ہے، اس لیے کہ آپ سب بیمار ہوتے، بدھ کا دن تھا، بدھ تو خطرناک ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد جمعرات دن بہت اچھا ہے، جمعہ آ رہا ہے، جمعہ کے دن سب سے اچھا ہے، ہفتے کے دن بہت خطرناک ہے، پھر ڈیفائن کیا نام نے۔ تو گویا سورج اور چاند اور ستاروں میں تاثیر ہی تو ہے، سورج جب ایک دن نکلتا ہے تو برائی لاتا ہے، دوسرے دن اچھا ہی لاتا ہے، ستاروں میں، اب نہیں ستاروں کا کام سورج کا تو ٹھیک ہے، ستاروں کا، ہاں ستارے ہیں نا، منگل برائی لاتا ہے، بولتے ہیں نا آج تو منگل ہی نکال دیا، منگل، سمجھ رہے، ہم نے تو معبود دنیا کو ہی بنا رکھا ہے نا اپنے ہر چیزوں کو۔ دیکھیے آپ، یہی تو ہے، سورج اور ستاروں میں اور سیاروں کے آنے اور جانے میں تاثیر سمجھنا، نہیں نہیں آج کوئی کام کرے نا منگل کے دن سکسیزفل نہیں ہوتا، جمعے کے دن کرنا اچھی بات ہے، کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن ضروری نہیں، کوئی نہیں، ہم یہ عقیدے کو نہیں مانتے، ماشاء اللہ بہت بڑی بات ہے، آپ یہ عقیدے کو نہیں مانتے، آپ کے گھر میں کوئی شادی بتا سکتے منگل ہی ہفتے کو بھی، نہیں وہ نہیں کرتے، جمعہ رہتا نا اپنے پاس، مسئلہ وہی تو ہے، کہیں نہ کہیں آ کے پھر معاملہ اٹک رہا ہے، وہی تو مسئلہ عقیدے کا، نہیں شادی ہونا تو ہمارے گھر میں عصر کے بعد ہی ہونا، مغرب ہو گئی طلاق ہو جاتی ہے، دو چار مہینے سورج ڈوب گیا مطلب زندگی کا سورج بھی ڈوب جاتا ہے، سورج کے ڈوبنے سے نحوس طلاق ہو سکتی ہے رشتے میں، یہی تو ہے تاثیر، یہ تو میں بتانا چاہ رہا ہوں، آج کوئی کام مت کرو رات میں بیٹھے، تم پہلے نہیں، آج اماوس کی رات ہے، اماوس، آج چاند غائب ہوں گا پورا، ہے نا، اور تم پیلن ہے، اور پیلن پر اور ظلم ہو سکتا اگر تم پائل ہو تو، پائل ہو گئے تو پھر تو وہ پتا نا، پائل کیا ہے، بچے پیدا دو طریقے سے ہوتے ہیں ماں کے پیٹ میں، اس کے علاوہ کوئی پوزیشن ہو تو پھر ان کو سیزرین کر کے نکالنا پڑتا ہے،

ये जब तक रहेंगे तो वाले अट्रैक्शन बढ़ जाएंगे। लेकिन कितना रिस्की है बाबा के पास तो कितने वैसे, ये भी तो सोचना चाहिए ना इंसान के अंदर, समझ रहे हैं आप बात को। अकल अकल नाम की चीज़ नहीं। और अक्सर ये जो बाबागिरी करते हैं ना, इनकी खुद शादियाँ वादी हुई नहीं थी, इनको कोई समझ रहे ना आप, इनसे कोई मोहब्बत करने वाला है नहीं दुनिया के अंदर, ये सबको मोहब्बत बांटते फिरते हैं। ठीक, तो मुख्तलिफ रिंग्स का पहनना, अंगूठियों का पहनना इस नीयत से कि मोहब्बत पैदा कर सकते हैं, एग्जामिनेशन में लिखने में आसानी पैदा कर सकते हैं, एग्जामिनर से हमारे अपने हमारी चिट्ठियों को ओझल कर सकते हैं, छुपा सकते हैं, चीटिंग ले गए ये कड़ा ये अंगूठी पहन लो, चीटिंग दिखती नहीं, बोले वो चक्कर में निकाला और फंस गए। आप बाबा पकड़े गया हमें जर्रा पैसे बेटे, वो उसका असर शुरू होने से पहले देख लिया उसने। ये बाबाओं का मैं बोल रहा नहीं, जर्रा पैसे ही पूरा मामला रहता, कभी भी 100% कोई भी काम नहीं था, जर्रा पैसे चुप जाता। तो तुमने जब पहले ना तो तुम्हारी नीयत बराबर नहीं थी, नीयत तुम्हारी सही होना था, जब तुमने पहले ना तो ऐसा हो गया था, तुमने उतार के रखे थे कि बस असर खत्म हो गया था उसका पहले से, और शाम में तहारत हो गया असर खत्म हो गया ना बेटे, उसको लगा 24 आवाज ही तो रिचार्ज रहती हो, तुमने उतार दी असर खत्म हो गया, तुम एग्जाम से पहले पहले तुमने असर कहाँ रहेगा। हाँ बाबा ने सही बोला, अब कल देखता मैं, कल भी वो फंसता तो वो कुछ नहीं होता उससे, सब दिख जाता दिखने वाले को, समझ रहे बात। तो अंगूठियों का पहनना छिड़के जाता कि इन तमाम नियतों से कि ये खैर ला सकती है, इसमें एग्जाम अच्छा जा सकता है फला, चूंकि भलाई लाने का नियत ये वही चीज़। इसी तरह 19 पॉइंट वही है कि जो है टूटता सितारा, फॉलिंग स्टार्स है ना, कुरान ने बयान किया जो सितारे टूटते हैं दरहकीकत वो शैतान को मारा जाता है, जब शैतान ऊपर जाता है और कुछ बातें सुनता है तो अल्लाह क्या करता है, फरिश्तों को हुक्म देता, फरिश्ते एक तारा लेते हैं और तारे को लेके क्या करते हैं, फेंकते हैं उसको। ठीक, जब फेंकते हैं तो शैतान भागता है और वो चिल्ला के नीचे वाले को बोलता है ये बात थी, वो नीचे वाले बोलता है ये बात थी, वो नीचे वाले की ये बात थी, उसको लगने तक वो बात को लेकिन ट्रांसफॉर्म कर देता है, नीचे तक ट्रांसमिट करके भाग जाता है। अब टूटता सितारा मुसलमानों को दिख जाए तो ये सब जदीद पिक्चरों के और ड्रामों के असरात, सितारा टूट गया, टूट के अगर तेरे घर पे आए तो पता चलता क्या रहता है सितारा, जिससे तू मांग रहा है अगर तेरे घर पे गिरे तो पता चलता सितारा गिरना क्या रहता, मांग रहे हैं। शरीयत में अल्लाह के अलावा किसी से मांग नहीं सकते, मांगने वाली घड़ियों में टूटता सितारा कहीं भी नहीं, मांग दुआओं मांगने वाली उसमें मौसम के एतबार से जो चीज़ है वो एक ही चीज़ मेरे इल्म में है, वो ये है कि बारिश के वक्त दुआ करना, इसलिए कि बारिश और अल्लाह की रहमत लोगों पे होती है तभी बारिश बरसाता है अल्लाह, तो दुआ कर सकते हैं, हदीस में है कि बारिश के वक्त दुआ करना, लेकिन इसके अलावा और कहीं नहीं, बिजली कड़कते वक्त, सितारा गिरते वक्त, बादल आते वक्त, हवाएं चल, कभी नहीं है फिर, समझ रहे, नेचुरली। या मुर्गा जब चिल्लाए तो दुआ करना, इसलिए कि मुर्गा सुबह जब चिल्लाता है फरिश्ते उतरते हैं बरकत के और रहमत के, वो उनको देख के चिल्लाता है, लिहाजा जब मुर्गा सुबह आवाज़ दे बांग दे तो आप उससे अल्लाह के समय बुरा मत कहो, इसलिए कि वो तो फरिश्तों को देख के करता है, तो मुर्गा चिल्ला दुआ करना, इसलिए कि वो रहमत के फरिश्ते घूमते रहते तब, तो ये भी एक नेचुरल चीज़ है, नेचुरल ऑकरेंस है, मुर्गा चिल्लाए आपने दुआ की, जायज़ है। बारिश हो रही ठीक है, टूटते सितारे का कहीं और सितारे से मांगते हैं, और ये सब पिक्चरों के असरात। या गिरती हुई पलकों से मांगना, पलक अरे पलक का पाल गिर गया, रखो उसको, विश कर रहे उसे, वो खुद विश कर रहा था कि मैं तुम्हारे ऊपर लगा रहा हूँ लेकिन मेरी विश मैं निकल गया, और उससे आप विश कर रहे कि काश तू मेरा फला अमल कर, हाँ पलक के बाल को रख के करते हैं विश। तो टूटते हुए सितारे, फॉलिंग हेयर्स, पलक के बालों का गिरना, ये सब शिर्क है, अमल देखने में बहुत छोटे हैं, फैशन भी दिखते कभी कर, अरे सब कर रहे ना, फैशन है, ट्रेडिशन है, कस्टम है, माहौल है, सब लोग करते हैं, शिर्क है। इसी तरह जो है इल्मे नुजूम के साथ ये होगा, 16 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक ये होगा, 1 फरवरी से लेकर सब कुछ सितारे, क्या आज काला मत पहनो, कल सफ़ेद मत पहनो, परसों ये मत करो, आज ये मत करो, कल वो मत करो, आज बिजनेस मत करो, आज 500 की नोट इस्तेमाल मत करो, हरा रंग आज के लिए मना है तुम्हारे लिए, आज शादी मत करो, आज ये मत करो, आज किसी की मैयत में मत जाओ, मुर्दे का मुँह मत देखो, और सब फॉलो कर रहा, नहीं नहीं बहुत अच्छा मेरे सितारे जो बोल रहे बहुत अच्छा बोल रहे हैं ना। इसी तरह जो है मुख्तलिफ तावीज़ात जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट के एतबार से होते हैं, चीटिंग नहीं समझ में आना, पेपर पे कुछ मार्किंग्स बनाने से मार्क्स ज़्यादा आना, ठीक, इसी तरह जो पेन को फुका के लाते एग्ज़ाम से पहले, खुद ब खुद चलता, अच्छा चलता, एग्जामिनर पर इंप्रेशन पड़ता, ये होता, देखिए पेन 5 रुपए की क्या उसकी अहमियत है, अकीदा और मर जाए इस हालत में तो क्या हल करने वाला अल्लाह ताला, वो सोचिए आप, असल वो है, पेन पे फुका कर ला रहे हैं, कपड़ों पर फुका के ला रहे हैं, ड्रेस पर फुका के ला रहे हैं, किताबों पर फुका के ला रहे हैं कि इससे जल्दी याद हो जाएगा, फला होगा, अल्लाह ने जो सलाहियतें दी अल्लाह उतना ही करेंगे, अपनी कोशिश कर सकते हैं। तावीज़ात का मुख्तलिफ एजुकेशन, वो कौड़ी रख लियो तो एग्ज़ाम अच्छा जाता, नंबरात ज़्यादा आते, पेपर के ऊपर राख डाल के अगर रख दी छुपके से ले एग्ज़ाम सेंटर में फूक के दे दे रहे तो उससे ये हो जाता एग्ज़ामर पर इंप्रेशन पड़ जाता और उसका हाथ खुद ब खुद ज़्यादा मार्क्स देने लग जाता और पता नहीं क्या क्या, ये सब चीज़ें जो है शिरक है। इसी तरह जो है 2400 पॉइंट जो है SMS या जेरोक्स या व्हाट्सएप या हाइक या लाइन या फेसबुक या इन चीज़ों पर आता कि इतने बांटे तो आज फ़ायदा होगा और अगर इतने ना करे तो आज एक नुकसान होगा, उसके डर से किसी काम का करना ये भी शिर्क। लिखा हुआ रहता आज ये 100 लोगों तक भेजो कितना सवाब मिलता है, एक आदमी ने इसका इनकार कर दिया और नहीं माना तो उसका बच्चा मर गया, उसका बच्चा मर गया, उसकी बीवी मर गई, उसका ख़ानदान उजड़ गया, और एक आदमी ने इसने कर लिया उसकी लॉटरी लग गई, ये बहुत आएगा लॉटरी लग गई, तो लॉटरी के अलावा एकदम पैसे आने का तो लिख नहीं सकता, लिखा तो इनकम टैक्स का मसला आ जाता, लॉटरी लगती लॉटरी का क्या इनकम टैक्स का मसला नहीं रहता, अब लिख दिया 1 करोड़ मिल गया बोले तो इनकम टैक्स का छापा, फिर लॉटरी लग गई बहुत फ़ायदा हुआ, वो बहुत कितना नहीं माना, इसका कौन मरा पूरा डिटेल है, बच्चा मर गया, औरत मर गई, मतलब बीवी मर गई, इसका डिटेल नहीं है, बहुत क्या फ़ायदा हुआ, समझ रहे हैं बात को, और इस डर से फॉरवर्ड करना, नहीं नहीं नहीं पहले ज़माने में आज भी कई जगह लिखने का भी होता है, एक आदमी औरत आता एक चिट्ठी लिख के फेंक देता और भाग जाता, आप उठाते उस पर लिखा रहता ये इसको ऐसा हुआ अहमद साहब ने ख्वाब देख लिए मदीना में, ये अहमद साहब को बड़ा मसला है, हालांकि मैं हमेशा जो हाजी जाते हैं उनको हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ जब भी जाए अहमद साहब से ज़रूर मिलिए, मदीने में कहीं तो भी सोते पड़े रहते हो और ख्वाब देखते रहते हो, प्लीज़ मिलिए उन्हें, उठाइए कहाँ है वो अहमद साहब जो ख्वाब देखते, ये हफ्ते इतने लोग जन्नत में जा रहे हैं, ये हफ्ते लोग इतने जहन्नुम में जा रहे हैं, ये हफ्ते अल्लाह के रसूल आके ये बोल रहे हैं, वो हफ्ते बोल रहे हैं, हज़ारों में लोग जा रहे हैं, अरे एक को तो मिलना अहमद साहब को कोने में पड़े हुए, कहाँ ख्वाब देखते पड़ रहे तो मदीने के अंदर लेटे हुए रहते और ख्वाब देखते, ख्वाब ये ख्वाब को अगर 11 लोगों तक लिख के नहीं बांटे तो एक बुरी खबर मिल जाएंगी, सबसे बुरी खबर पहले तो वही चलती कि लिखना 11 बार वो लिख रहा, जेरोक्स नहीं चलेगा लिख, इसके 100 जेरोक्स करके बांटे जाए तो उससे ये खैर आएगा, बांट रहा 100 जेरोक्स। देखिए किसी अच्छी चीज़ को फॉरवर्ड करना कोई मसला नहीं है, इस अकीदे से कि हाँ शर ला लेंगे भाई सही बात है, अरे खैर ला लेंगे भाई बहुत अच्छा हो जाएगा ना आज का दिन, ये सबसे असल मसला ये है जो हम रख रहे हैं ना वो ताल्लुक बड़ा मसला है, तो ऐसे जेरोक्स को बांटना ऐसे चीज़ों को बांटना इस नीयत से कि इससे अच्छी चीज़ आएंगी या बुरा हो जाएगा ये भी शिर्क है। और 25 और आखिरी पॉइंट है तकदीर का हाल मालूम करना या मालूम होने का दावा करना, चाहे वो हाथ के ज़रिए किसी की पेशानी को पढ़कर, किसी के चेहरे को पढ़कर, कोई सॉफ्टवेयर के ज़रिए, किसी एप्लीकेशन के ज़रिए, किसी पत्तों के ज़रिए, बहुत से सॉफ्टवेयर भी आजकल आ चुके हैं, आपका नाम डालिए वो पूरा बोलता कि आप यहाँ होंगे, ये मरेंगे, ये खाएंगे, ये पिएंगे, ये पसंद है, ये नहीं पसंद है, ये तमाम चीज़ें। इसके अलावा भी तकदीर का हाल मिजाज का हाल ही मालूम कर लेते, एक बार दवाखाने गया तो वहाँ तस्वीर लगी 10 किस्म की नाक बनी हुई, नाक क्या सिर्फ इतनी नाक बनी 10 किस्म की, और नीचे लिखा ऐसी नाक वाले ऐसे रहते ऐसे रहते, ऐसी नाक वाले ऐसे रहते ऐसे रहते, ऐसी नाक वाले ऐसे रहते ऐसे रहते। अब बच्चे क्या होते छोटा धन, अरे हाउ सही ये नाक वाला देखो ऐसी, ये नाक वाले बहुत बदमाश रहते, खड़ी नाक लिखा बदमाश रहते। अब बच्चा क्या कर रहा, 10 लोग हैं खानदान के जो खड़ी नाक वाले, लेकिन वो एक बदमाश की तरफ ही देख रहा हो, अरे चचा, हालांकि बाकी 9 खड़ी नाक वाले कोई बदमाश नहीं, इन चचा की है ना खड़ी, अरे हाँ नहीं अब बहुत ज़बरदस्त सपने को मिल गया, आप नाक का लेना ठीक है, ये नाकों से पता चल जा रहा क्या हो रहा, हाथ से पता चल जा रहा क्या हो रहा, आँख देख के पता चल जा रहा क्या हो रहा, ये सब चीज़ें नहीं है। तकदीर काल नहीं मालूम होता कौन अच्छा है कौन बुरा है, कौन सही है कौन गलत है, कब मरेगा कब पैदा होगा, तो मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स के ज़रिए एप्लीकेशन भी आ चुकी है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन तकदीर का हाल मालूम करना, डाली नाम डाली, डेट ऑफ बर्थ डाली, माँ का नाम डाली, बाप का नाम डाली, पूरा दे दे रहा, अरबी भी सिस्टम से, अबजद से भी दे रहा, इंग्लिश भी दे रहा, रोमन भी दे रहा, सब दे दे रहा आपकी तकदीर का हाल, ओवरऑल एनालिसिस करके एवरेज भी दे दे रहा हो, इन्हें बोला पानी मरेगा, इन्हें बोला नाले मरेगा, बीच में देता गड्ढे में डूब के मरेंगे तुम, सब देता हूँ, मतलब इतना कंपेयर कीजिए आप, ये सॉफ्टवेयर क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, अरबिक के हिसाब से मैथोलॉजी के हिसाब से क्या है, ग्रीक क्या है, सबका देता हूँ, एवरेज भी निकाल के दे रहा, और बड़े बैठ के सब बैठाओ निकालने का ना, जंत्री न्यूमरोलॉजी नंबर से निकालना, सॉफ्टवेयर से, एप्लीकेशन से, या इसी तरह कोई और तरीका, ये तमाम चीज़ें याद रखी कुफ्र और शिरक है, हम तमाम कोशिश करें इन तमाम से हम बचें। बहरहाल मैंने 25 ऐसे नुकात लिए जिसके अंदर फिर और सब बहुत से सब हेडिंग्स और पॉइंट्स थे, बहुत अहम उनवान था, मैंने सोचा था कि मैं सिर्फ आपके सामने ये भी क्या ये भी शिरक इतना रखूँ ये 25 पॉइंट, लेकिन मैंने सोचा कि शिरक की कबाहत भी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी ताकि आप उसको समझे शिरक क्या है, और उसके बाद फिर कबाहत समझने के बाद हमको जब पता चलेगा शिरक ये भी है तो इंशाल्लाह अज़ीज़ कुछ बातें हमारे ध्यान में क्लियर होंगी कि ये अमल छोटे नहीं हैं, ये टीके तागे धागे मन के सेपी मोती खबरों पर जाना कोई छोटी चीज़ नहीं है। یہ بہت خطرناک چیز ہے، یہ عقیدہ اور اس عمل کے ساتھ مل جائے تو یہ زندگی اور آخرت ہماری برباد کر سکتی ہے، اور اگر زندگی گزر بھی جائے جیسے تیسے، آخرت ہماری یہ ہمیشہ کے لیے بگاڑ دیں گی۔ لہٰذا ہم اپنے آپ کو، اپنی نفسوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے گھر کو، اپنے سماج کو شرک کی لعنت سے پاک کرے۔ رتی سے رتی، چھوٹے سے چھوٹا، ہلکے سے ہلکا گمان میں آنے والا شرک بھی ہمارے گھروں میں داخل نہ ہو پائے۔ فوراً شرک کا اگر کوئی خبر، کوئی چیز نظر آ رہی ہے کہ ہو رہی ہے، فوراً وہیں ٹوکے اور وہیں روکے کہ کاش کہ دواخانے جلدی لے جاتے تو بچ جاتے۔ وہیں ٹوکنا ہے جس کی تقدیر میں جب موت لکھی اسے مرنا ہے، چاہے دواخانے لے جاؤ یا ڈاکٹروں کے بیچ میں لے کے رکھ دو یا دنیا کے سب سے بڑے ریسرچ سینٹر میں لے جاؤ، مرنا تھا تو مرنا ہے، اس نے وہیں ٹوکنا ہے۔ یہ شرک، یہ غلط ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ بچ سکتے تھے، نہیں بولے تو نہیں بچ سکتے، ختم معاملہ۔ ہوتا ہے نا یہ چھوٹا سا کام، جلدی گاڑی لا لیتے تو یار یہ گاڑی مل جاتی تھی، جلدی میری کنیکٹنگ فلائٹ ہوتی اگلی فلائٹ مل جاتی تھی، میری بس جلدی آتی تھی فلاں ہوتا تھا، انہوں میرے کو پیسے دے دیتے آج تو میرا یہ کام ہو جاتا تھا۔ انہوں نے نہیں دینا تھا، تقدیر تھی، تمہارا کام نہیں ہونا تھا، یہ تقدیر، ختم۔ اگر مگر ہے نہیں اس کے آگے کچھ، وہیں روک دینا کہ بھائی یہ کام غلط ہے اور یہ کام فلاں ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ تو ہم اپنے آپ کو، اپنی نفسوں کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے بال بچوں کو، اپنے سماج کو، اپنے خاندان کو شرک جیسے لعنت سے پاک کریں، خود توحید پر رہے۔ توحید کیا ہے؟ انشاءاللہ کبھی پھر موقع ملا تو توحید کیا ہے اس پر ایک الگ عنوان انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ اپنے آپ کو ہم قائم رکھیں اور یہی توحید کا پیغام انسانیت تک پہنچائے اور شرک کی برائی انسانیت تک پہنچائے، تاکہ اللہ تو توحید پر سب انسانوں کو چاہتا ہے کہ وہ رہے، اور شرک سے ساری انسانیت کو وہ کہتا ہے کہ شرک مت کرو ورنہ جہنم میں جاؤں گے۔ تو ہم خود توحید پر رہے، خود شرک سے بچے اور عالم میں انسانیت تک پہنچے، انہیں توحید کی دعوت دیں، شرک سے انہیں بچانے کی ہم کوشش کریں۔ اللہ رب العزت سے اس بات کو میں ختم کرتا ہوں، اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو کچھ کہا سنا کر اسے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم تمام کو تا حیات جو ہے توحید پر قائم رکھ، ہمارا خاتمہ جو ہے توحید پہ کر، ہمیں اور ہماری نسلوں اور اولاد کو یا اللہ شرک کی قباحت، اس کی برائی، اس کی گندگی سے ہماری حفاظت کر۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھ، اور جب بھی ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کسی نے سوال کیا ہے، جب ہم چھوٹے تھے تو شرک کی ان اقسام سے ہم لا علم تھے، ہم نے ان میں سے بہت سارے جو ہے شرک کرے ہیں، کیا یہ سب معاف ہو جائیں گے؟ بڑا اچھا سوال تھا، چونکہ میں نے ٹاپک میں اس کو چھوڑ دیا تھا۔ کیا انسان نے زندگی میں شرک کیا ہو، بہت کیا ہو شرک، کیا معاف ہو سکتا ہے؟ انسان نے زندگی میں چاہے کتنے ہی شرک کیے ہو، اگر وہ اپنے رب سے سچی توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ چاہے اس نے ہزاروں ہزار شرک بھی کیے ہوں گے تو اسے انشاءاللہ عزیز معاف کر دیں گے، لیکن توبہ کے بعد پھر اس شرک کا راستہ وہ کبھی نہ اپنائے، اس چیز کو وہ ذہن میں رکھے۔ تو اگر انسان نے کوئی بھی قسم کا شرک جو میں نے بیان کی یا بھول گیا، وہ بھی کچھ بھی کیے ہو، آج اگر اللہ سچی توبہ کرتا ہے، اللہ جو کھلا اور چھپا شرک مجھ سے ہوا ہے، ظاہر اور باطن میں جو ہوا ہے، اللہ اسے معاف عطا فرما دے تو اللہ رب العزت انشاءاللہ معاف کرے گا۔ لیکن صرف یہ دعا کرنا کافی نہیں ہوگا، ہمیں جاننا بھی پڑے گا شرک کیا ہے تاکہ اگلی بار نہ کرے، ورنہ دعا تو چالو ہے پھر ریپیٹیٹیو شرک کرے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا معلوم ہو چکا ہے تو توبہ کر لے، نہ معلوم ہو تو معلومات لے، اور معلوم ہوتے فوراً توبہ کر لے، اس لیے کہ ہم نہیں جاتے کہ ہماری موت کب آئیں گی، تاکہ اس سے پہلے ہماری توبہ ہو جائے۔ السلام علیکم فیض بھائی، وہ قرآن کی قسم کا آپ نے بتایا نہیں، وہ چھوڑیے، قرآن کی قسم کھانا ہے کہ نہیں؟ بھائی نے سوال کیا کہ قرآن کی قسم کا میں نے بتایا نہیں کہ کھانا چاہیے نہیں کھانا چاہیے۔ قرآن کی قسم کھانے کے تعلق سے بہرحال علماء نے کلام کیا ہے، لیکن جو بات صحیح ہو، جو راجے ہے، جو جمہور علماء کا اس معاملے میں جو فتویٰ ہے، وہ یہی ہے کہ قرآن کی قسم کھائی جائے سکتی ہے، جیسے کہ شیخ بن باز رحمہ اللہ اور سعودی لجنہ ہیں، ان کا فتویٰ یہ ہے کہ قرآن کی قسم کھائی جا سکتی ہے، اور اس لیے کہ قرآن جو ہے اللہ کا کلام ہے، اور یہاں انسان جب قرآن کی قسم کھاتا ہے تو اللہ کے کلام کی قسم کھا رہا ہے، اور چونکہ اللہ کا کلام کرنا اس کی ایک صفت ہے، اللہ کی صفت کی قسم کھائی جا سکتی ہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی قرآن کی قسم کھاتا ہے تو بہت سارے علماء کی فتاوی اس معاملے موجود ہیں کہ یہ کیا جا سکتا ہے۔ یہی مسئلہ تب پیش آتا ہے کہ جب کورٹ میں معاملہ ہوتا ہے، اور کورٹ میں قسم کھانے کا مسئلہ ہوتا ہے، اور اس کے بغیر جو ہے ہندوستانی کورٹ میں ہم جانتے ہیں اس کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں ہے جو ہے ہماری اوتھ کو، ہمارے ایفیڈیفٹ کو بنانے کا، تو بہرحال وہاں بھی یہ مسئلہ آتا ہے، تو بہرحال انسان وہاں بھی یہ قسم کھا سکتا ہے۔ تو لہٰذا جہاں تک قرآن کی قسم کا معاملہ ہے، گو اس پر کچھ علماء نے کلام کیا ہے، لیکن راجے اور جو بات سامنے آتی ہے جمہور کے نزدیک اور اکثر علماء کے نزدیک اور سلف کے نزدیک، وہی ہے کہ یہ قسم کھائی جا سکتی ہے، اس لیے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور کلام کی انسان جو ہے قسم کھا سکتا ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ کسی نے کہا کہ بڑے اکثر کہتے ہیں اگر لڑکا ماں کی صورت کا ہے تو قسمت والا ہے اور اگر لڑکی باپ کے چہرے کی ہے طرح ہے تو قسمت والی ہے اور اکثر تو رشتے بھی یہ دیکھ کر اچھا توڑے جاتے ہیں, مطلب کہ یہ بھی جاتے ہیں اور توڑے بھی جاتے ہیں. بولنے کا مطلب یہ کہ اگر لڑکا ماں کے ایسا دکھے اور لڑکی باپ کے ایسا دکھے تو یہ قسمت والے ہوتے ہیں. اب دیکھیے یہی تو مسئلہ ہے, یہی تو مسئلہ ہے. قسمت کسے کہتے ہیں بتائیے, چلیے قسمت والا یا والی کسے کہیں گے آپ اپنی زبان میں مجھے ایکسپلین کیجیے. بہت مالدار, بہت خوبصورت, کس کو کہیں گے آپ قسمت والا یا والی؟ ٹھیک, ایک ماں باپ سمجھو, مال کو آپ قسمت سمجھ رہے ہیں, ایک ماں باپ جو انتہائی غریب ہے, لڑکا لڑکی ماں کے جیسا ہے لڑکی باپ کی جیسی, غربت کا تو عالم یہ ہے, تو اس میں کیا قسمت والا اور کیا قسمت والی ہے؟ تو قسمت جنرلی کیا ہے, اچھائی کے سینس میں لیتے ہیں نا, مالدار خوبصورت بہت مال, کیا سینس ملیں گے مجھے یہ بتائیے, قسمت کسے کہتے ہیں آپ؟ یہ سب فالتو باتیں یاد رکھیے, اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی ماں کے رحم میں جیسا چاہتا ہے پیدا کرتا ہے, سمجھ رہے؟ یہ سب توہام فالتو کی چیز ہے. میں اس میں اگر گننا چالو کروں تو بہت, مانگ بڑی ہے تو تقدیر اچھی ہے لڑکی کی, مانگ چھوٹی ہے تقدیر خراب ہے, دانت میں جگہ ہے تقدیر اچھی ہے, دانت میں جگہ کم ہے تقدیر اچھی نہیں. جو لوگ پرانے وہ جانتے ہیں, لوگ دانتوں میں جگہ کرتے تھے ونا ونا کی بچی ہوں, کیوں تقدیر والی بولے, اور خاص طور سامنے کے دانتوں میں نا, وہ ہنسے ارے دانتوں میں جگہ ماشاء اللہ, بولے تقدیر اچھی ہے تمہاری, وہ پریشان اس کے شوہر سے اس کے گھر والوں سے تقدیر اچھی ہے اس کی, دانتوں میں جگہ ہے. اور میں ایسے لوگوں سے دانتوں میں جگہ تقدیر ہے, دو دانت اکھڑ جائے تو کتنے تقدیر والا ہو جائیں گے آدمی, براڈر تقدیر, تقدیر ہی تقدیر, اللہ نے توڑ دی دو دانت, کسی نے مکہ مارا گر گئے, آپ کیا بولیں گے کیا تقدیر لائے بھائی, تقدیر ہی تقدیر. خالی اگر گیپ دانتوں کی تقدیر کر سکتی ہے تو آپ اندازہ لگائیے, اور خالی دانتوں کے بیچ کا گیپ تقدیر, دانتوں کے اندر سوراخ بھی تقدیر کی علامت ہونا نا, کیڑے جو کر دیتے ہیں, تو یہاں گیپ ہے تو اندر بھی توڑ دیا دو دانتوں کے ماشاء اللہ آپ کے ٹوٹ کے, کیا تقدیر ہے, بول رہا تکلیف مجھے پتا ہے کیا تقدیر کی باتیں کر رہے تم, یہ تقدیر ہے کوئی. پیر اگر پورا چپٹا رہا تو غریب رہیں گے, بچہ ہے بچی ایڑی ہوتی نا, اٹھی بھی رہی اگر بیچ, واہ وہ تقدیر والے, یہ بیچ میں ہوتا نا پیر کا حصہ, طلبہ پورا فلیٹ رہتا بولے غریب, یہ تو شوہر کو پنوتی لا دیں گی, باپ کو پنوتی لا دی, لڑکی کی اگر فلیٹ رہے اور لڑکی کا اونچی ہے سمجھو بیچ میں اڑی, ارے بہت بہت پیسے والی, بہت پیسے, یہ کہاں سے لایا آپ نے, یہ کس نے بتایا, یہ کون سی شریعت کی بات کر رہے ہیں ہم لوگ, جس نے بالوں سے رنگت سے ناک سے تقدیر والے, عجیب عجیب, مطلب ہولڈ ایسا ہوتا ہے بچوں کچھ کٹا ہوا, ہاں کچھ تو گناہ کیے ہوں گے تمہارے ماں باپ نے, تمہارے ساتھ یہ ہوا, ہولڈ سے کیا گناہ کا تعلق بتائیے مجھے, بتائیے نا, یہ تقدیر کا کچھ بھی نہیں ہے. انگلیوں کے اگر ناخن لمبے ہیں تو تقدیر والے, چپٹے پھیلے ہوئے تقدیر برابر نہیں, مطلب کیا کیا تقدیر کریں, پیر کی انگلی کا انگوٹھے کی بازو والی لمبی ہے تو بیوی حاوی رہیں گی, چھوٹی ہے تو تم حاوی رہیں گے, اور نیچرلی انگوٹھے سے وہ انگلی بڑی رہتی سب کی, نیچرلی اکثریت کی بڑی رہتی, بہت کم کی چھوٹی رہتی, اور رہی بھی تھی تو فولڈ ہو جاتی, تو اگر اس کو آپ سیدھی کریں تو لمبی رہتی انگوٹھے سے, نہیں بولے جس کی لمبی تو بیوی ہاوی, جس کی چھوٹی رہیں گے تو بیوی وہ رہیں گے, میں نے کہا شادی بعد کٹا دیا تو کیا لیول میں آ جائیں گی, کیا ہو تو کٹا دیتے ہم, اگر اس سے کنٹرول ہے بیوی کا انگوٹھے کی بازو والی انگلی سے, تو بھائی شادی کے بعد بہت ہاوی ہو رہی تو کٹا دی انگلی تو کیا آ جائیں گی لیول میں, کیا ہی آپ دیکھیے یہ سب بالکل ماحول میں ہوتا ہے, آنکھ میں ایک دھبا رہا تو فلاں مسئلہ ہے, کان کے بازو ایک چھوٹا سا کان رہا تو بہت تقدیر والے, انگلی کی بازو ایک انگلی ایکسٹرا رہی تقدیر والے, پیر میں چھ انگلیاں ہیں اور بہت تقدیر بڑھ گئی, ادھر کے پیر میں چھ تو تقدیر ڈبل ہو گئی, ہاتھوں میں چھ چھ تقدیر ٹرپل ہو گئی, کہاں سے لاتے, اللہ رحم کرے بھائی ان تمام مسائل پر. اور تل آ گیا, یہ بھی تل آ گیا تو بہت, کیوں تو اللہ نے بائی ڈیفالٹ نظر نہیں لگنا بول کے آپ کو دے دی, یہاں تل آ گیا تو بہت تقدیر والے, میرے یہاں دیکھ تل ہے وہ تقدیر والے بولے تم, میں نے کہا وہ تو وقت ہی بتائے گا کون کیا اور کیا نہیں ہے, لیکن بولنے والے جب اتنا سمجھ رہا کہ تقدیر والا ایسے ہوتے تو اپنے آپ کو کیوں نہیں بنا لیا پہلے کہ تقدیر والا ہو جائے, کچھ بھی مطلب کچھ سمٹم ہو, اگر آدمی نیک ہے تو پازیٹیو فٹ کرتے جاؤ, اور برا ہے تھا یہاں تل ہے نا برابر, تیرے عقل پہ اللہ نے پتھر ڈالے, برا آدمی ہے تو, اور بہت عقل مند ہے کون کے یہاں تل ہے, آدمی دیکھ کے بھی کیریکٹرسٹکس چینج ہو جا رہے, ٹھیک ہے, تو یہ تمام باتیں یاد رکھیے, یہ عجیب ہے توہم, گورا بچہ ہے وہ تقدیر والے, ہاں کلر کم ہو گیا, اللہ کے رسول دیکھو گیہوں کلر کے تھے تو دیکھ کیسا ڈیفائن کر رہے, اللہ رحم کرے باتوں کیسے آپ نے ڈیفائن کرتے, اور گورا ہے تو خوش ہے اور کم ہاگا کرے تو اللہ کے رسول گیہوں کلر تھا, مطلب دلاسے کے طور پہ بول رہے نا آپ, تسلی کا دلاسے کے طور پہ تسلی دے رہے آپ کہ آپ سلم گورے نہیں تھے, گیہوں مطلب آپ بہت گورے اور بہت کالے دونوں کے بیچ کا رنگ تھا, وہ رنگ تھا آپ کا, لیکن یہ تسلی کی طور پہ بول رہے ہیں آپ، مطلب آپ خود دیکھیے جس کو آپ قسمت بول رہے ہیں گورا، وہ قسمت نہیں، اگر ہوتا تو اللہ اپنے نبیوں کو ویسا بناتا سب سے بہتر. یہ سب یاد رکھیے، کچھ بھی نہیں. ہاں کچھ ایسی جسمانی صفتیں اور اوصاف جو ایسا ہو جائے کہ جیسا آپ سن کے جسمانی اوصاف صفت تھے کسی کے ویسے ہو جاتے، ایک اچھی بات ہے کہ انسان اس جیسا ہو سکتا ہے یا ویسے دیے. اس کے علاوہ اللہ نے جس کو جیسے بنایا بہرحال وہ ہے تقدیر کا، لیکن اس سے کوئی ذرہ برابر بھی لینا اور دینا نہیں، اس بات کو یاد رکھیے. جی السلام علیکم فیض بھائی. فیض بھائی اگر سمجھو کوئی آدمی بیمار ہے، اگر سمجھو اس کو پیرالیسس کا اٹیک آیا اور اپن بولے کہ یار یہ ڈاکٹر کے پاس جاؤ، اس کو ایسے ایسے انجیکشن لکھ لے جس سے کہ مطلب وہ صحیح ہوں گا، لیکن وہ بات نہیں مانتے ہوئے گھر میں ہی سمجھو کچھ کبوتر کاٹ کے یا کچھ ایسا گھریلو علاج کیا، پھر اپن یہ بولے کہ یار تو وہاں جاتا تھا تو مطلب یار صحیح ہو جاتا تھا، مطلب تو گھر میں رکھا بیمار ہوگا، تو یہ بھی کیا کلمہ شرک میں آئیں گے؟ اور دوسرا ایک کوشچن یہ ہے کہ جیسا چاند گرہن اور سورج گرہن کے ٹائم پہ جو لیڈیز جو پریگنٹ رہتی اس کو مطلب کچھ کاٹنے نہیں دیتے، ان کی اماں ان کو گھر پہ بلا لیتی، تو مطلب اس کے اس پر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیے. بھائی نے دو سوال کیا کہ کوئی پیرالیسس تھا کسی کو ہوا سمجھ لیجئے، اس کو کہا کہ دواخانے لے جائیے انجیکشن دیجیے اچھے ہو جائیں گے، لیکن دواخانے نہیں لے گئے، گھریلو علاج کیا اور انتقال ہو گیا. تو کچھ لوگ بولتے کہ اگر لے جاتے تو اچھے ہو جاتے تھے، تو یاد رکھیے تقدیر کو کوسنے میں آتا ہے. اور کوئی عقیدہ رہا کہ واقعے میں لے جاتے تو اچھے ہو جاتے، جملتن بول دینے کا الگ چیز ہے، واقعے میں تو شرک کرا اس، اس لیے کہ اللہ نے جب لکھ دیا تقدیر میں کہ اس کی موت اس گھڑی اس وقت اس حال میں ہے، پھر کیا دواخانہ اور کیا انجیکشن اور کیا پیرالیسس اور کیا نان پیرالیسس، کھڑا کھڑا آدمی گر گیا مر گیا، اب اس کا کیا مسئلہ تھا بھائی، کہاں لے جانا تھا اور کیا کرنا ہوتا ہے. ایک واقعہ مجھے یاد ہے کہ ایک صاحب ان کے والد کو ہارٹ اٹیک آیا، وہ والد کو لے کے دواخانے گئے، والد کو انجیکشن وہ دیا گیا وہ اچھے ہو گئے، اور وہیں کھڑے کھڑے بیٹھ کے بعد ان کو ہارٹ اٹیک آیا اور والد تو صحیح سلامت آ گئے، بیٹے کا انتقال ہو گیا بڑے. اب کیا بولنا، والد کو نہیں لے جاتے تو بیٹا بچ جاتا تھا اور باپ مر جاتا تھا؟ نہیں، اللہ نے ہارٹ اٹیک ان کا لکھا تھا، موت ان کی لکھی تھی، ہو گئی، سمپل. کئی ایسے لوگ ہیں جن کو میں جانتا ہوں کہ پورے بیٹے باپ کی زندگی میں انتقال کر گئے، اب کیا بولیں گے، باپ بوڑھا ہے بیماریوں سے بھرا ہے لیکن اللہ نے اس کی زندگی رکھی ہے، جی رہا ہے، اللہ کی مرضی. بیٹے جوان ہیں ہٹے کٹتے ان کے بچے، لیکن بچوں کا انتقال ہو جائے، ہو سکتا ہے، اللہ کی مرضی. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو لہٰذا یہ بولنا اگر حقیقتاً بول رہا ہے کوس رہا ہے، اگر کیا لے جاتے تھے لے کے نہیں گئے ہم بول رہے تھے، واقعی میں غلط کام کر رہا ہے، اس کو فوراً نصیحت کیجیے تم تقدیر کو کوس رہے ہو، اور یہ معاملہ کفر اور شرک تک جائیں گا، چونکہ ایمانیت کا حصہ ہے تقدیر پر ایمان رکھنا، جو ہوا اللہ کی طرف سے تھا، جو ہونا ہے اس کو ہم بدل نہیں سکتے، جو ہو رہا ہے وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ختم، سمپل. ہاں پرانے واقعات سے سبق اور نصیحت لینا اس میں کوئی غلط نہیں، جیسا صحابہ نے کچھ جنگوں میں ان کی ہار سے سبق لیا اگلی بار کے لیے، وہ الگ چیز ہے، لیکن تقدیر کو نہیں کوسا، پہلے کر لیتے تو جیت جاتے تھے شہر، وہ ختم ہو، جو ہونا تھا تو وہ نہیں کرنا چاہیے. جی تو اس معاملے میں ایسا بولنا ڈاکٹر کے پاس لے جاتے فلاں کرتے تو یہ چیز درست نہیں ہوگی. دوسرا حصہ کیا تھا آپ کا؟ دوسرا بھائی نے ایک سوال کیا تھا کہ اگر سورج اور چاند گرہن کے ٹائم اگر عورت حاملہ ہے پریگننٹ ہے تو اس کو لوگ بولتے ہیں کہ کوئی چیز مت کاٹو، کوئی کام مت کرو، اس سے چھری کا استعمال خاص طور سے، لوہے کا استعمال مت کرو، تو اس کی کیا حقیقت؟ تو بہرحال دیکھیے یہ توہم ہے، یہ بھی اس کی کوئی سائنٹیفک بیسس نہیں ہے. جیسا کہ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا جب بچے کے ہوٹ میں ڈیفارمیٹی ہوتی ہے کبھی خراب ہوتا ہے تو بولتے ہیں تمہاری امی نے نا سورج گرہن کے ٹائم پہ کام کرے ہوں گے، سمجھ رہے بات کو، چولہا جلائے ہوں گے اس سے یہ ہوتا. ٹھیک تو میرے بھائی سائنٹیفکلی سورج گرہن کا، چاند گرہن کا، بچے کا اور چھری یا لوہے کے استعمال کا کوئی ریلیشن نہیں دور دور تک، سمجھ رہے بات، یہ توہم ہے جو غیر مسلموں سے مسلمانوں نے لیا ہے. اور یہ بھی ہوتا ہے بیٹی کو ماں بلا لیتی نکو وہاں ساس کے پاس رہیں گی کچھ تو بھی کرا دیں گی طرح سے، یہ ٹائم پہ ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا، سب توہم ہیں. کتنا بھی آپ احتیاط کر لیجئے جو اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے وہ نا، آپ جس کے ہوٹ ایسے ہو جاتے سمجھ لیجیے، کون سی چاند گرہن تھی اور پوچھیں ان سے اور کون سی چھری، بولیں گے چاند گرہن دور کیا چھری کی بات، ہم تو گلف میں تھے کھانا بھی نہیں بناتے ہم تو گھر میں، پھر بھی ہوا، اب اس کو کیا ہوا، نہیں اس کی نانی نے کریم کی گھر پہ، پھر اثر کیا آیا اس کو، لاجیکل ان سائنٹیفک ان ریشنل، مطلب کوئی ریلیشن نہیں، آخر اس کو تسلیم نہیں کرتی منطق، تسلیم نہیں کرتا سائنس، تسلیم نہیں کر رہی اور شریعت نے تو بالکل تسلیم نہیں کرا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج اور چاند گرہن جب آپ کے بیٹے کا انتقال ہوا سورج گرہن ہو گیا، لوگوں نے کہا نبی کے بیٹے کا انتقال ہوا سورج گرہن، آپ کھڑے ہو کر کہا سورج اور چاند اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ کسی کے جینے اور مرنے سے آتے اور جاتے نہیں ہیں. ہاں بس ہوتا ہے نا، ارے وہ مر گئے تھے بہت بارش ہوئی، بہت نیک تھے، نیک کیسے کیا بارش، کتنی بارش ہوئی، آسمان رو رہا تھا نا ان کے لیے، یا نبی اس کے ان کے بیٹے کی وفات پہ کہہ رہے ہیں سورج اور چاند اللہ کی نشانیاں ہیں، بارش کا ہونا، ہواؤں کا چلنا، آندھی کا آنا، طوفان کا آنا اللہ کی نشانیاں، مرنے اور جینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ان کو کسی، اگر آسمان کو بارش برسانا ہی ہوتی اور یہ رونا ہی ہوتا تو سب سے زیادہ نبی کی وفات پہ برستا برستا برستا اور برستا، نہیں برسا، سمجھ رہے آپ بات کو؟ تو بہرحال اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی سائنٹیفک بیسس نہیں ہے۔ جہاں تک معاملہ ایک گھر میں رہنا چاہیے اس دن، ٹھیک ہے اس کو سائنٹیفک تھیوری سے ہم بیک کر سکتے ہیں اور یہ کچھ حد تک درست ہو سکتا ہے، اس لیے کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورج گرہن جب ہوتا تو مسجد میں داخل ہو جاتے تھے، گویا ایک طرح سے گھر میں آ جاتے تھے، اور پورا وقت جب تک گرہن ختم ہوتا تب تک نماز کنٹینیو پڑھتے رہتے۔ تو اس سے ایک بات تو پتہ چلتی ہے، سورج اور چاند گرہن کے وقت گھر کے اندر رہنا چاہیے۔ اگر کوئی یہ بولے کہ اگر سائنٹیفکلی کچھ ریز نکلتی ہے اور ایسا ہوتا ہے، چونکہ سورج کے چھپ جانے سے کچھ ریز تو رک جاتی ہے اس کی، لیکن بہت ساری ایسی ریز، ایسی شعائیں جو انسان کو نقصان دہ ہو سکتی ہے وہ نکلتی رہتی ہے اس میں سے، سمجھ رہا؟ تو اس کو سائنٹیفک بیکنگ ہے، ایسا ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی اس لحاظ سے بولے کہ چونکہ پریگننٹ عورت، حامل عورت، زیادہ چانسز ہیں، امکانات ہے کہ وہ شعائیں اس کو لگے تو وہ گھر میں رہے تو ٹھیک، یہ تو ٹھیک ہے، یہ ہو سکتا ہے سائنسی اعتبار، اس کے بعد بھی کچھ ہو جائے اللہ کی مرضی، اللہ کی، ٹھیک۔ تو لہٰذا ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا جو بھائی نے سوال کیا کہ کیا پیگننٹ عورت کھانا نہیں بنانا، چولہا نہیں جلانا، چھری کا استعمال خاص طور سے بولتے نہیں تو بچے کا یہ کٹ نکلتا، انگلی میں فرق آتا، ڈبل انگلیاں آ جاتی، یہ سب بے بنیاد، بلا سر پیر کے یہ توہم ہیں، جو ہے ان تمام سے اپنے نفس کی اور اپنے آپ کی حفاظت کریں۔ کسی نے ایک سوال کیا، رات کے وقت نیند میں کتے کی آواز آئے تو تعوذ پڑھنا کیا یہ صحیح؟ تعوذ مطلب اعوذ باللہ من الشیطان، ہاں آپ نے فرمایا رات میں تم گدھے اور کتے کا رونا یا چلانا، عام آواز نہیں ہو، چلا دے رات میں کوئی، یہ سنو تو اللہ میں پناہ مانگو، اس لیے کہ وہ دیکھتے ہیں جو تم نہیں دیکھتے ہو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ جن اور شیاطین کو دیکھتے ہیں، لہٰذا اعوذ باللہ من الشیطان پڑھنا، اور اگر کروٹ بدل سکے تو پھر جیسا آپ اٹھے اعوذ باللہ پڑھے کروٹ بھی چینج کر لینا، برا خواب بھی آئے تو سیم آپ تعوذ پڑھیے اور کروٹ بدل لیجیے، تو لہٰذا آپ پڑھنا چاہیے، یہ بات بہرحال صحیح ہے۔ اسی طرح انہوں نے کہا کن کن چیزوں کی مبارکباد دینا جائز ہے، کوئی بھی خوشی کی بات ہو آپ دے سکتے ہیں مبارکباد، لیکن شریعت کے مطابق ہو، کوئی حرام کام نہ ہو، ٹھیک ہے، اور کوئی بھی خوشی کی چیز جو انسان کو دے اس میں مبارکباد دینے میں، جیسا کہ گاڑی لیا کسی نے مبارکباد دے، سود پر گاڑی لیا تو آپ مت دیجیے، پھر بولیے اس کو کیا مبارکباد کے لائق بچی نہیں گاڑی آپ کی، دینا تو چاہیے تھا، حلال چیز ہے، کیا سمجھ رہے آپ؟ مبارکباد کو بھی، بچی کا نکاح ہو مبارکباد دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ نے شفا یابی دی مبارکباد دے سکتے ہیں، اللہ نے مصیبت سے بچا لیا مبارکباد دے سکتے ہیں، اللہ نے جان بچا لی مبارکباد دے سکتے ہیں، اللہ نے کسی فتنے سے نکال دیا اللہ مبارک کرے بھائی زندگی آپ کو، اللہ نے فتنے سے بچا لیا، اینی تھنگ، لیکن غیر شرعی چیزوں پر، حرام چیزوں مبارکبادیں مت دیجیے۔ کسی نے سوال کیا عصر کی نماز کے بعد جھاڑو اکثر بڑے مارتے مارنے نہیں دیتے، دیکھیے عصر کے بعد جھاڑو نہیں دینا، رات میں جھاڑو نہیں دینا کیوں؟ یہ توہم ہے، اس سے شیطان آتا، اس سے نحوست آتی، اس سے چوریاں بھی ہوتی رات میں اگر جھاڑو دیتا، لہٰذا اثر کے بعد جھاڑو نہیں دیتے ہیں، یہ توہم ہے، اس کی کوئی ناخن نہیں کاٹتے ہیں، اور اللہ رحم کرے توہموں نے تو بیڑا غرق کر دیا۔ تو بہرحال یہ توہم ہے، اثر کے بعد جھاڑو نہیں دینا، اسی کو میں نے صاف صفائی تو اسلام کا حصہ ہے، جب ضرورت پڑے دیجئے 10 بار دیجئے، ٹھیک ہے۔ آگے انہوں نے کہا فجر کی نماز پڑھ کر سو جائے تو کہتے کہ صبح کا سونا رزق کو روکتا ہے، دیکھیے صبح کا سونا رزق کو روکتا ہے، میں نے ایسی کوئی روایت تو نہیں پڑھی، لیکن یہ پڑھیے کہ صبح میں اللہ میری قوم کی برکت دے، بلکہ صحیح روایت، اس نے دعا کی اللہ میری امت کے لیے فجر کے بعد برکت دے، صبح میں جو فجر کے بعد کا حصہ تھا برکت دے، تو لہٰذا اگر اس سے کوئی کہہ رہا ہے کہ برکت والے وقت میں تم کام کاج سو رہے ٹھیک نہیں ہے، تو یہ صحیح ہو سکتا ہے، چونکہ وہ وقت برکت کا ہے، اور آپ دیکھیے جتنے لوگوں کی تجارت فجر کے بعد ہو کر 10-11 بجے تک ختم ہوتی ہے، اولاد اور ان کی مال میں اتنی برکت ہے، انآرگنائز جیتے ہوں گے لیکن بہت برکت والے، باغبان لوگوں کو دیکھیے آپ، پیسہ کتنا دیا اللہ نے، تجارت شروع ہوتی ہے رات میں 4 بجے، صبح 6-7 بجے تو فنش، چلے گھر پر، رات میں شروع ہوتا ہے، قریش برادری کو دیکھیے آپ، رات صبح صبح چلتا ہے پورا معاملہ، 10-11 تو وہ ادھر کا فری ہو گیا، اب ادھر جا کے سیل ہو رہی چیز، برکت دیکھیے ان کے پیسوں میں، مال میں، اولاد میں، صبح میں برکت ہے۔ غیر مسلموں کے لیے جو صبح کام کرتے برکت آپ کو دکھیں گی، نظر آئیں گی، اللہ کے رسول تو ہمارے لیے خاص دعا کی، اس لیے کوئی برکت کا وقت ہے، اور افسوس کی بات ہے وہ برکت کے وقت ہم لوگ سونا حرام نہیں ہے، پھر میں کہہ رہا ہوں، لیکن وہ برکت کا وقت ہے، اس کے ثمرات اٹھائیے، رات میں خاموخہ جاگ کے صبح سونا تو غلط ہوگا، شرعی عذر کے تحت انسان جاگتا اور صبح سوتا ہو فجر کے بعد تو جائز بھی ہے، رات بھر ہے، فیصلے سنا رہے ہیں، قاضی یہ وقت ہے، یہ ہے امت مسلمہ کے لیڈران ہیں، مشکل ہوتا ہے راتوں میں جاگ رہے ہیں، ٹھیک ہے فجر کے بعد سو رہے ہیں، بلا ضرورت راتوں میں جا کے فجر سو رہے تو بیسٹ پارٹ ہے راتوں میں سوئی اور فجر کے بعد سے پڑھائی لکھائی کام کاج صاف صفائی کا دن چونکہ برکت کا وقت ہے۔ ٹھیک، یہ روایت تو میں نے نہیں پڑھی کبھی، یہ روایت لیکن صحیح کہ اللہ میری قوم کی صبح میں فجر کے بعد کے وقت میں برکت دے۔ جی السلام علیکم شیخ۔ شیخ میرا سوال ہے کہ جو گولی آپ نے جو بولے نہیں ابھی، جیسا یہ گولی جو ڈاکٹر دیتا ہے تو اس میں اپن بولتے کہ یہ گولی سے شفا والا، تو ہمارے اسکول میں بولے عربی کے ٹیچر نے کہ یہ گولی کی طاقت نہیں رہتی بلکہ اللہ نے شفا دیا، تو یہ صحیح ہے کیا کہ کوئی انسان اگر کوئی گولی کھائے اور لوگ کہے کہ اس گولی میں شفا ہے تو کیا یہ بولنا درست ہے گولی میں شفا ہوتی ہے؟ دیکھیے تحت الاسباب، کسی سبب کے تحت کہنا کہ اس میں جیسا نمک کھائے تو آپ کو کھارا لگے گا، اس لیے کہ نمک میں وہ اللہ نے تاثیر دے رکھی ہے کہ اس میں کھارا پن ہے، سمجھ رہے؟ تو اگر اللہ نے کسی چیز میں شفا دے رکھی اور آپ کہہ رہے کہ اس کے کھانے سے شفا ملتی ہے، اس کا مطلب یہ کہ اس کے کھانے سے اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے، تو انشاءاللہ یہ بولنے میں حرج نہیں کہ یہ گولی کھانے میں شفا ہے، مطلب اللہ نے اس میں تاثیر رکھی اس کے شفا ہوتی ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے الٹیمیٹ ہم یہ کہیں گے کہ شفا دینے والی ذات اللہ کی، آپ نہیں بولتے گولی نے شفا دے دی، گولی میں شفا ہے مطلب اللہ نے گولی میں شفا رکھی ہے اور اللہ نے دیکھو گولی کھائے شفا دے دی، اللہ نے گولی کو شفا کا ذریعہ بنا، تو یہ بول سکتے ہیں آپ۔ ہاں واقعی میں حقیقت میں کسی چیز میں شفا نہیں سوائے اس کے کہ اللہ جس میں چاہتا ہے دیتا ہے، لیکن تاثیر کے تحت تحت الاسباب جو اللہ نے خود شہد میں اللہ نے کہا شفا ہے، ہم بول سکتے شہد کھانے سے شفا ہوگی، کس نے دی لیکن مانا ہے اللہ نے دی چونکہ اللہ نے خود کہا کہ شہد میں شفا، یہ اس کا مانا۔ لیکن کوئی کہنے شہد میں شفا ہے، ارے بھائی اللہ نے شفا نہیں، اللہ نے بھائی شہد کھا لی تو ہو گیا، پھر غلط ہو رہا ہے، اس لیے کہ پھر اس شہد کو شفا والا بنا جبکہ اللہ نے شہد میں تاثیر دی جس میں اللہ نے شفا رکھی۔ کسی نے سوال کیا اگر بچے کے آگے کچھ برا ہوا تو دیگر افراد اس کے الزام والدین پر لگاتے ہیں کہ والدین نے اپنا غلط کام کیا، گناہ یا گناہ کیسے ہیں اس کے بچوں کے آگے آیا، کیا یہ بھی شرک ہے؟ کسی کا یہ کہنا کہ والدین کی غلطی کی وجہ سے اس کے گناہوں کے اثرات بچوں پہ آئے، کیا یہ بھی کہنا شرک نہیں؟ یہ شرک نہیں ہے، لیکن بہرحال آپ کسی کو جب تک نہ کہیں جب تک آپ کو یقینی طور سے پتہ نہ ہو کہ والدین نے گناہ کیا، بچوں نے بالغ ہونے کے بعد گناہ میں سپورٹ کیا، تب وہ بھی ان کے آگے آئیں گا ورنہ نہیں آئیں گا۔ ابو جہل بہت گناہ گار تھا لیکن اس کے بچے ایمان والے تھے، عبداللہ بن ابی منافقین کا سردار بہت گناہ گار تھا لیکن ان کے بیٹے ایمان والے تھے، ان کے آگے کچھ بھی نہیں آیا۔ بچے جب بالغ ہونے کے بعد بھی باپ کے گناہوں میں سپورٹ کرے اور پھر بچوں کے ساتھ برا ہو تو بالکل کہا جا سکتا کہ آیا اس لیے کہ بالغ ہونے کے بعد بچوں کا کام ہے اپنے والدین کو سدھاریں اور ان کی غلط چیزوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ بس یہ کچھ سوالات ہیں ان کو ہم ختم کر دیں گے۔ حرف مخطط لگانا کیا صحیح ہے یا اس کا وظیفہ کرنا صحیح ہے؟ حرف مخطط مطلب قرآن کے حرف الف لام میم ہا میم قاف سین قاف سواد، ٹھیک ہے، ہا میم یاسین تاہا، یہ الفاظ کو کہتے حرف مخطط، ان کو کسی تختی پہ لگانا یا پڑھنا یا وظیفہ کرنا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ تختی پر لگانا اس نیت سے کہ دکانوں مکان میں خیر و برکت آئیں گی یہ شرک ہے، اور ورد کرنا کچھ تعداد میں 100 100 101 120 140 100 100 مرتبہ 30 30 مرتبہ 40 40 مرتبہ یہ بھی غلط ہے، اس لیے کہ سنت سے ثابت نہیں ہے، بدعت ہے، بدعت کرنے کا بھی گناہ ملیں گا۔ تو لہٰذا پڑھنا ورد کرنا بدعت اور لگانا خیر و برکت آئے، جو حرف مخطط جن کا الفاظ کا معنی ہی نہیں جانتے وہ کیسے خیر و برکت کا باعث ہو سکتے ہیں؟ قرآن کا پڑھنا اس پر عمل کرنا خود بخود ایک مومن کے لیے خیر و برکت کا باعث ہے، لیکن ایسا لگانا یہ نہ سننے سے ثابت ہے اور نہ ہی اس کے کوئی ایسے فضائل آتے ہیں۔ السلام علیکم فیض بھائی۔ فیض بھائی اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں مطلب منع کر رکھی ہے، حرام کر رکھی ہے، اور انسان کیا کرتا ہے کبھی کبھی مطلب نفس کے مطلب بہکاوے میں آ کے وہ کام کر لیتا ہے، تو ہوتا ایسا ہے کہ مطلب اگر ہم نے وہ کام کیا اور کسی نے دیکھا لائک کوئی غلط کام کر دیا، تو وہ شخص کہتا ہے کہ تم نے اپنی نفس کی بات مانی اللہ کی بات نہیں مانی، تو یہ بھی کیا مطلب شرک ہوں گے کہ آپ نے نفس کو اللہ کے اوپر ترجیح دی؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ کسی عمل کو کرنا نفس پہ ترجیح، نفس کو ترجیح دے کے جبکہ شریعت نے روکا شرک ہے، تو یاد رکھیے اپنی خواہشات پر چلنا، ہاں یہ بھی شرک ہے، خواہشات پر چلنا۔ تو اللہ نے قرآن میں کہا کیا تم نے ان لوگوں کو دیکھا ہے نبی جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ دین حق ہے، وہ سمجھ رہے ہیں نبی حق ہے، پھر بھی خواہشات، سود حرام ہو جائیں گے اس کی بات مانے تو، ہاں لوگوں میں جھگڑے کرا کہ ہم لوگوں سے مال کماتے ہیں، اچھے ہتھیار بناتے ہیں، لوگوں لڑاتے ہیں، پھر دیتے ہیں، حرام ہو جائیں گا ہم پر، آپس میں ظلم کرتے حرام ہو جائیں گا، تو خواہشات کی پیروی میں کیا۔ اسی طرح اپنے علماء کی بات ماننا بغیر تصدیق کیے کہ یہ بھی شرک ہے، ادر کی خواہشات پہ چلنا بھی شرک، علماء کی بات بغیر تصدیق کے مان لینا جبکہ پتہ ہے کہ یہ حرام کو حلال حلال کو حرام کرتے ہیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت پڑھی واتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے اپنے ارباب اور رحبان اپنے علماء کو درویشوں کو رب بنا لیا یہودیوں نے, تو ایک مرتبہ جو آپ نے یہ آیت نماز میں پڑھی تو عدی بن حاتم جو کہ حاتم تائی کے بیٹے تھے, ایمان لانے والے تھے, آپ سب نماز پڑھ رہے تھے, تو جب نماز ہوئی تو کہ اللہ کے رسول ہم نے اپنے کبھی بڑوں کی عبادت نہیں کی, تو کہا کیا تمہارے بڑے جن چیزوں کو حلال کہتے تھے تم اس کو حلال کہتے تھے اور جن کو وہ حرام کہتے تم حرام کہتے تھے, جبکہ تمہاری کتاب انجیل اس کو حرام اور حلال نہیں کہتی تھی. سمجھو مثال کے طور پر انجیل نے کہا حلال اور یہ ان کے بڑے کہتے تھے نہیں حرام, تو یہ لوگ انجیل کی نہیں مانتے تھے بڑوں کی مانتے تھے, ہاں ٹھیک ہے. اور جو عدی بن حاتم تھے ان کا قبیلہ جو تھا یہ سود پر پیسے دیتا تھا جبکہ انجیل میں سود حرام تھا, لیکن ان کے علماء کہتے تھے حلال ہے. تو کیا انجیل ایک چیز کو حلال کہے اور علماء حرام کہے تو تم حرام کہتے, تو وہ کہتے ہاں, اور انجیل ایک چیز کو حرام کہے اور علماء انجیل ایک چیز کو حرام کہے علماء کہے حلال تو تم کہتے حلال, تو کہاں, اور انجیل ایک چیز کو حلال کہے علماء کہے حرام تو تم کہتے تھے حرام, تو کہاں. تو کہا یہی تو شرک ہے, ان کی عبادت ہے. تو لہٰذا خواہشات پر چلنا بھی شرک, اپنے علماء کی بڑوں کی بات ایسے اندھے پنے سے ماننا کہ تصدیق کا کوئی معاملہ ہی نہ ہو, یہ بھی شرک ہے, یاد رکھیے. بہرحال یہ دو باتیں تھیں لیکن چھوٹ گئی تھی, میں نے اتنا چونکہ اس کو وہ نہیں سمجھا, عموماً لوگ ایسا نہیں کرتے, لیکن یہ بھی شرک ہے کہ کسی کی بات قرآن کہہ رہا حرام کوئی کہہ رہا نہیں حلال, آپ بولے نہیں انہوں نے بول دینا بس ہمارے خاندان کے بڑے, یہ شرک ہو گیا, آپ نے اللہ کی ذات میں اللہ کے قانون میں اس کو شریک کیا. تو لہٰذا اپنی خواہشات پہ چلنا بھی شرک اور بڑوں کی بات بنا تصدیق کے ماننا یہ بھی شرک. اللہ رب العزت شرک کی خباث سے ہمیں محفوظ رکھے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.